ต่อจากนี้ไปเป็นการรมทวชาเรื่องวิชา9ประการโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2523ณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้เรามาต่อนะตวานี้เราก็ได้พูดถึงวิมานหรือจิตนั่นเองวิมานหรือจิตนั่นเองที่ยังมีอยู่ในจิตยังเป็นสภาพที่เราเรียกแยกโดยภาษาไปในจิตภาษาของจิตอีกอย่างหนึ่งว่ามันยังเป็นอุปทานหรือเป็นเรื่องที่เรายังหลงติดหลงยึดหลงฉวยเอาไว้มันเป็นความเข้าใจมันเป็นความเชื่อถือมันเป็นสิ่งที่เราคิดว่าเป็นอย่างนั้นเราเห็นว่าถูกเห็นว่าดีเรายังไม่เข้าใจที่จริงเราเข้าใจผิดเราเข้าใจเอาว่าดีสิ่งอย่างนี้ก็เป็นวิมานที่เราจะได้อธิบายกันตั้งแต่หยาบมาจนกระทั่งถึงละเอียดที่สุดมันเป็นวิมานมันคือเป็นสภาพที่อยู่ในจิตนั่นแหละจิตของเราเข้าใจอย่างนั้นเห็นอย่างนั้นแล้วก็เชื่อถืออย่างนั้นว่าดีว่าดีแล้วจิตมันก็เป็นอยู่เป็นโดยที่ว่าเราไม่เข้าใจจริงๆไปเข้าใจผิดจริงๆไม่เข้าใจถูกไม่เข้าใจดีไม่เข้าใจผิดว่ามันดีที่จริงนะมันไม่ได้เรื่องอย่างตอนนี้เรายกตัวอย่างพวกอบายมุขไปหลงอบายมุขโดยเฉพาะอย่างตอนนี้เรายกเรื่องมหรสพมหรสพเรานึกว่าเป็นของดีมันเป็นของที่จะทำให้เราบันเทิงเริงรมสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นชีวิตชีวาเป็นความสุขเป็นความอร่อยอย่างเงี้ยเราก็ว่าเรื่องทำอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ยเราได้ไปสัมผัสอย่างเงี้ยเราได้ไปเสพอย่างเงี้ยใส่จิตของเราก็จะเป็นสุขความหลงผิดอย่างนี้นะยังเป็นวิมานเป็นวิมานหยาบกร้านต่ำซามด้วยนะมหรสพนี่มันคืออบายคือนรกพระพุทธเจ้าท่านบอกชัดๆการละเล่นมหรสพนี่เป็นอบายมุขหัวหน้านรกมุขะแปลว่าหัวหน้าอบายก็แปลว่านรกชัดๆหรือว่าเป็นอบายะก็แปลว่าไม่เจริญสัปปายะแปลว่าเจริญอปายะแปลว่าไม่เจริญเป็นเรื่องไม่เจริญเป็นหัวหน้าแห่งความไม่เจริญท่านตรัสก็ว่าตรงๆภาษาบาลีก็มีความหมายตรงๆเรามาแปลกันเอาความรู้ความหมายความเข้าใจยังไงก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราเข้าใจความหมายเหล่านั้นชัดแจ้งแล้วเมื่อไปหลงอยู่อย่างนี้มันก็ทำให้เราเกิดสั่งสมอยู่เรื่อยมันเป็นอุปทานจิตที่เลวร้ายถ้าเราไม่เข้าใจอุปทานลักษณะอย่างนี้เรื่องอย่างนี้แล้วเราก็ไม่ลดเรื่องอย่างนี้แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องเราแบ่งออกไปได้แต่ละเหตุแต่ละปัจจัยเราแบ่งออกไปได้เรื่องแต่ละเรื่องไหนมันร้ายแรงเราเขาเรียกมันว่าสักกายะมันเป็นตัวการใหญ่เพราะฉะนั้นเราก็ต้องจับเรื่องออกมาศาสนาพระพุทธเจ้าจึงเป็นศาสนาที่ไม่ตีขลุมหรือว่าไม่ทำอะไรปนเปเลอะเทอะเทอะทำอะไรมีสัดส่วนทำอะไรมีต้นกลางปลายมีชิ้นมีอันหยิบอะไรก่อนหยิบมาอะไรที่สำคัญหยิบมาของใครของมันมีไม่เหมือนกันทีเดียวไม่เหมือนอ่ะมันไม่ซ้ำหรือซ้ำก็มีแต่มันไม่ซ้ำก็หยิบหลายเยอะแยะท่านจึงสอนเป็นหลักเลยให้หยิบอันนี้เป็นสักกายะนะให้รู้ให้รู้ชัดแล้วก็หาศีลหาพรตมาปฏิบัติประพฤติบำเพ็ญเพื่อฆ่าจึงเรียกว่าศีลพรตหาศีลหาหลักการแล้วก็บำเพ็ญพรตแปลว่าการบำเพ็ญการประพฤติ ประพฤติเพื่อให้ละนายคลายออกไปหลักการเป็นอย่างนี้กระทำไปจริงๆพลดหรือพัตตะทีนี้เมื่อทำแล้วมันก็ไม่ได้ผลก็ทำกันเหมือนกันพอปฏิบัติมาแล้วมันก็ไร้ผลนักพรตนักบวชก็พยายามปฏิบัติอย่างนั้นแหละมีหลักเกณฑ์มีการไปบำเพ็ญสักแต่ว่าบำเพ็ญแต่ไม่ได้ผลจึงเรียกว่าปรามาสะประมาสะหรือประมาทศีลพัตตปรามาทคือว่าทำไปงั้นบำเพ็ญไปงั้นเช่นมาอยู่อุโบสถอย่างนี้ยกตัวอย่างนะยกตัวอย่างเป็นต้นมาอยู่โบสถก็ว่าไปนอนวัดไปวันพระวันเจ้าก็ไปวัดแล้วลงตรงเตงกันมาให้ไปกันสนุกเพราะวันพระจะไปวันพระเสร็จแล้วก็ไปทำอะไรไม่ได้รู้เรื่องว่าไปนอนวัดว่าเราไม่ได้กินข้าวเย็นก็สักแต่ว่าไม่ได้กินข้าวเย็นให้มันเกิดความเคยชินเฉยเราก็ได้เกิดความเคยชินจะว่าเขาไม่ได้ศีลทว่าศีล นั้นวิรัติกายวิรัติวจีเขาได้วิรัตินะเขาได้วิรัตินะคนที่ไปอยู่อุโบสถอยู่ไปค้างวัดค้างวาเนี่ยเขาได้ไม่กินข้าวเย็นเขาก็ได้สำเร็จตรงอยู่เป็นทางกายแต่มันประมาสะมันได้แต่สักแต่ว่าลูบลูบคลำคลำนั่นสักแต่ว่าแต่ต้องทำทำสักแต่ว่าทำสักแต่ว่าทำแต่ไม่เกิดผลไม่เป็นปรมัตถ์ไม่ยังไปถึงจิตไม่ขัดเกลาถึงจิตศีลนี้เป็นศีลที่ไม่สู่คติสู่สุขคติมันไปสุขคติอีกอย่างหนึ่งเช่นว่ามาปฏิบัติไม่กินข้าวเย็นเสร็จแล้วแทนที่ไอ้ไม่กินข้าวเย็นนี่มันจะเกิดให้เรามันจะทำให้เราเกิดปัญญาเกิดรู้เหตุผลเกิดรู้ผลของมันว่าไม่กินข้าวเย็นมันดียังไงนะเป็นวิปัสสนาญาณมันเป็นโทษนะไปกินข้าวเย็นไม่กินข้าวเย็นนี่มันเป็นคุณนะเป็นคุณประโยชน์อย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งก็เป็นเรื่องของหลักการเรื่องของหลักศีลแล้วก็ลองประพฤติดูมันสัมพันธ์กันแล้วมันก็เห็นผลเป็นอย่างนี้เกิดผลเป็นอย่างนี้เกิดปัญญาวิปัสสนาเลยว่าเรื่องปัญญาเกิดปัญญาเกิดรู้วิเคราะห์วิจัยเห็นพอทำไปแล้วก็ได้อ่านได้เกิดเข้าใจได้เกิดอะไรต่ออะไรขึ้นมาลึกซึ้งขึ้นเป็นอธิปัญญาเป็นอธิปัญญาเป็นอธิปัญญาเป็นอธิปัญญาจิตเราก็ยิ่งมั่นคงเป็นอธิจิตอธิจิตอธิจิตจิตเราก็แน่แน่นจิตเราก็ไปทำได้ที่บ้านอีกทำได้ที่โน่นที่นี่อีกทำมันของดีนี่ทำได้อย่างนั้นแล้วในทิศทางนี้ไม่กินข้าวเย็นวันเดียวแล้วต่อไปไม่กินข้าวสองมื้อเรากินมื้อเดียวเรากินเล่นกินหัวหรือกินนอกเวลาอะไรอยู่เราไม่กินอะไรมันจะเป็นอธิศีลเป็นอธิจิตแล้วเราก็ยิ่งเห็นว่ามันยิ่งดีขึ้นเป็นอธิปัญญามันดีจริงๆทราบซึ้งขึ้นชัดแน่นขึ้นเป็นอธิศีลอธิจิตอธิปัญญาเดินบทแห่งปัจจยาการหรือเดินบทที่มันเป็นผลขัดเกลากันซับซ้อนเป็นคำพีราวภาโสมันซ้อนลึกซ้อนลึกซ้อนลึกขึ้นทำให้เราเจริญยิ่งเจริญยิ่งเจริญยิ่งเรียกว่าอธิอธิอธิอธิเจริญยิ่งมันไม่เกิดอย่างนั้นมันไม่เกิดนะในยกตัวอย่างฟังดีๆจะเข้าใจจะเห็นความจริงเลยว่ามันเป็นศีลปัตตปรามาสมันเป็นยังไงมันไม่เป็นมันไม่เป็นรูปร่างที่ว่านี้มันกลายเป็นว่าพอไม่กินข้าวเย็นก็ได้ไม่กินข้าวเย็นเท่านั้นแหละแล้วก็ไปถึงแม้ไปวัดดีเราจะได้ไม่กินข้าวเย็นไม่ใช่แบบดีจะดีใจที่จะไม่ได้กินข้าวเย็นก็ทำได้แล้วมันชินแล้วแต่ว่าจะได้ไปคุยกับเพื่อนไปพบกับเพื่อนกับฝูงเตรียมเรื่องไปเลยเฮ้ยคนนั้นจะเจอหน้ามันมาแล้วป่าวถึงวัดก็ยังไม่ทันจะขึ้นบันไดเลยเฮ้ยคนนั้นมาป่าวะอยากเจอหน้ามันจริงเป็นสถานนัดพบเป็นสถานคุยเป็นสถานตกลงเป็นสถานปรึกษาเป็นสถานถกเถียงหนักเข้าก็ไม่ชอบใจกันทะเลาะวิวาทอะไรไปต่างๆนานาไอ้ที่ว่าไปปฏิบัติธรรมในศีลข้อนั้นข้อนี้ข้อนี้ข้อโน้นอะไรไม่รู้เรื่อง เราว่าเราจะถือศีล5ถือศีล8นะไปอยู่อุโบสถถือศีล8ไอ้ทั้งศีล8นี่โยนทิ้งหมดเลยกายกรรมอาจจะได้1ไม่ฆ่าสัตว์2ไม่เอาทรัพย์ของใครไม่รักทรัพย์ที่มันเป็นฐานะขโมยแต่ก็ไปแสดงจิตขี้โลภปล่อยปรึกษาดอกเบี้ยไปปรึกษานัดแนะตกลงกันว่าจ่ายทรัพย์กันนี่ดอกเบี้ยถือว่าเป็นสุจริตแล้วก็อะไรต่ออะไรอยู่ต่างๆนานาก็ไม่ได้ถือศีลข้อ10นี่นะถือศีลข้อที่ถือศีล8เท่านั้นเพราะงั้นก็ศีลข้อ2นี่มันก็ยังไม่อธิถึงขนาดนั้นแหละมันจะไปอธิอะไรกันเราก็แค่ไม่ลักขโมยเขาก็ใช้ได้แล้วเพราะฉะนั้นก็ถือศีลข้อ2ก็แค่แล้วก็มาต่อดอกเบี้ยกันคนนั้นคนนี้ขาดส่งอย่างงั้นอย่างนี้ก็ทะเลาะเบาะแว้งกันไปศีลข้อ2อย่างงี้ก็ได้ว่าได้ว่าไม่ได้ลักขโมยใครนี่แต่ขี้โลภอยู่อย่างนั้นน่ะที่จริงศีลข้อ2นี่เขาจะสร้างให้จิตไม่ขี้โลภศีลข้อ1สร้างให้จิตไม่โทสะศีลข้อ2สร้างให้จิตไม่โลภะศีลข้อ3ก็ถอนรากถอนคนอพรหมจรรย์ทุกอย่างละศีลข้อ3แต่เขาก็เอาแต่แค่ไม่ยุ่งกับผัวกับเมียก็ดีเขาได้แค่ไม่ยุ่งกับผัวกับเมียดีไม่ดีไปจีบกันทุนั่นด้วยอะไรก็ตามแต่พูดจาก็ไม่ได้ควบคุมอะไรจะโกหกไม่โกหกก็ว่ากันเละไปงั้นนะที่จริงไอ้เรื่องศีลข้อ4นี่ยิ่งยากกระเตงก็ตะกร้าหมากบุหรี่ก็สต๊อกไปที่นี่ก็นอนวัดหลายวันนอนวัดค้างคืนนี่บุหรี่ก็สต๊อกหมากพลูก็สต๊อกยานงยานัดก็สต๊อกไปดีอยู่อย่างเดียวไม่เอาเหล้าไปซดเท่านั้นเองมันก็เป็นศีลเป็นพรตบ้างเป็นกายแล้วเขาก็อธิบายกันอยู่แค่นั้นนะด้วยการอธิบายผิดนี่แหละมันจึงไม่ลึกซึ้งมันจึงไม่เดินบทสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติสีเลต่างๆนี่ศีลต่างๆนี่มันจะพาไปเจริญพาไปสู่ดีจะทำให้เราเกิดสมบัติอันดีงามมันลึกซึ้งขึ้นได้สมบัติอันดีงามลึกซึ้งขึ้นทั้งวัตถุก็ได้อย่างสะอาดขึ้นได้อย่างจริงใจขึ้นไม่ต้องขี้โลภขึ้นได้มาอย่างไม่ขี้โลภขึ้นเรื่อยๆสะอาดขึ้นนะวัตถุสมบัตินี่จะได้อย่างสะอาดขึ้นนะแม้จะเป็นวัตถุและโดยเฉพาะจะได้อริยสมบัติสีเลนะนิพพติงยันติศีลจะพาไปนิพพานเป็นพาหะหรือเป็นเครื่องพาศีลนี่เป็นเครื่องพาไปนิพพานยันตะยันตินี่แปลว่าพาหะพาไปจริงๆพาไปนิพพานมันก็ขัดเกลาจิตตัสมาสีหลังวิโสทเยก็เพราะฉะนั้นศีลนี่แหละเป็นเครื่องชำระวิเศษเป็นเครื่องชำระอันวิเศษล่ะมันชำระจิตถึงจิตเพราะฉะนั้นชำระกายมาได้บ้างเป็นรูปเป็นรอยก็ควรจะได้ให้กายบริสุทธิ์ไปมากกว่านั้นวันหนึ่งคืนหนึ่งได้แล้วก็สองวันสองคืนหลายวันหลายคืนถ้ามันเข้าถึงจิตเนี่ยมันก็จะไปทำในเวลาอื่นในวันอื่นมันจะเพิ่มขึ้นจิตมันจะท้าให้สูงยิ่งขึ้นไปจริงๆเพราะนั้นเรายกตัวอย่างแม้แต่ศีลข้อกินมือลดมือลงมาเนี่ยมันก็ไม่นำพาให้ไปถึงจิตแล้วก็ไม่ทำให้ยิ่งขึ้นได้ไม่ทำให้เห็นอนิสงส์แห่งวิปัสสนาญาณเกิดความรู้เกิดความเห็นเกิดความเข้าใจเกิดความศรัทธาเลื่อมใสวิริยะเพิ่มขึ้นแทนที่จะกินวันเดียวมื้อเดียวเป็นตัวอย่างนั้นน่ะมันก็ทำให้จิตใจเรียกว่าศรัทธาขึ้นโอ้กินมื้อเดียวนี่ดีนะหรือว่าลดมื้ออาหารกิน2มื้อก็ตามไปอยู่วัดอุโบสถบางคนก็กิน2มื้อลดอยู่นิดนึงก็ได้แค่นั้นก็เอาละแต่ตามแต่ขั้นตามแต่ตอนของเขาเสร็จแล้วพอได้แล้วก็เกิดศรัทธาเห็นดีศรัทธามันเชื่อมั่นมันก็จะไปทำเพิ่มขึ้นที่บ้านแทนที่จะเป็นวันเดียวมื้อเดียวไปทำหลายวันหลายมื้อขึ้นเพิ่มขึ้นอย่างนี้เลยว่ามันได้ผลศรัทธาเกิดวิริยะก็เกิดภาคเพียรเพิ่มสติดีขึ้นอีกความรู้ตัวดีขึ้นอีกรู้ตัวที่ว่าถ้าเราปฏิบัติอยู่ที่วัดนี่เราก็รู้ตัวทั่วพร้อมอยู่ว่าเราไม่กินมื้อนี่นะศีลข้อนี้หลักแค่เกณฑ์แค่นี้เราปฏิบัติ5ข้อก็ดี8ข้อก็ตามมาที่วัดนี่ก็ปฏิบัติพิจารณาในหลักเกณฑ์นี้เราไม่ต้องไปคิดพิจารณาหลักเกณฑ์ยากๆอื่นๆเรายังไม่เอานี่เรายังไม่สมาทานเรายังไม่กำหนดว่าจะเอา เรื่องนี้มาปฏิบัติประพฤตินี่เราก็ยังไม่ต้องห่วงมันก็จะพอไปพอได้สําหรับคนแต่ระดับเริ่มต้นไปค่อยๆหัดค่อยๆฝึกไปนี่เป็นหลักการสัมมาอริยมรรคเป็นหลักการของพระพุทธเจ้าอ่ะปฏิบัติไม่สุ่มสี่สุ่มห้ามีแบ่งเอาทําจัดการเอาเท่านี้เอาไปอย่างนี้เอาไปอย่างนี้แล้วก็ได้มีวิปัสสนามีการบวชประพฤติปฏิบัติสอดส่องด้วยสัมมาอริยมรรค มีวายามะมีสติระลึกดูมันตรงกับศีลเราไหมวาจาของเราการคิดของเราวาจาของเราการกระทำของเราวันหนึ่งคืนหนึ่งก็คืออาชีวะชีวิตวันหนึ่งคืนหนึ่งดิ้นดอกแดกไปเนี่ยมันอยู่ในกรอบในข่ายที่ดีไหมสะอาดไม่ด่างไม่พร้อยแล้วเกิดวิปัสสนาญาณเกิดการรู้การเห็นเรื่องปัญญาเข้าใจลึกซึ้งผลต่อเนื่องกันมาว่าเพราะเหตุอันนี้จึงเกิดผลอันนี้ เพราะเหตุเราหยุดอันนี้มันจึงดีอย่างนี้ดีอย่างไรมันเป็นโทษอย่างไรกลับเกิดปัญญาเห็นโทษเทียบเคียงกันได้เกิดปัญญาลึกซึ้งขึ้นเข้าใจแน่วมั่นดีขึ้นก็เกิดอินทรีย์เกิดพละแน่นอนได้สังวรได้ประหารได้รักษาสิ่งที่ควรรักษาหรือว่าเกิดผลขึ้นมาเห็นผลแล้วก็รักษาสิ่งที่เป็นผลนี้ไว้สูงขึ้นกว่าเก่า สูงขึ้นกว่าเก่ารักษาของเก่าได้ด้วยเพิ่มขึ้นของใหม่ได้ด้วยเจริญขึ้นเจริญขึ้นมีอิทธิบาทเพิ่มขึ้นอย่างนี้เข้าหลักโพธิปักขิยธรรมเป๊ะเลยเข้าเลยสั่งสมไปทําไปทําไปมันก็เกิดได้ผลจึงไม่ใช่ศีลพัตตปรามาสเห็นจริงไม่จนไม่สงสัยเรียกว่าสุดท้ายทะลุแจ้งพ้นวิจิกิจฉาคือการรู้แจ้งแทงทะลุ ตัวเดียวกันเหมือนกับอย่างนี้ความหรือหงายเนี่ยความหรือหงายเหมือนอย่างนี้เราความมือก็คือเราหงายหลังมือตัวเดียวกันการพ้นวิจิกิจฉาก็ตัวเดียวกันกับการรู้แจ้งแทงทะลุหรือเกิดญาณทัศนะหรือเกิดวิปัสสนาญาณเป็นวิชาข้อต่อจากฌานวิชาข้อที่หนึ่งฌานวิชาข้อที่สองญาณทัศนะหรือวิปัสสนาญาณข้อที่สามมโนมยิทธิ อันนี้เป็นเรื่องของสติปัฏฐานตรงปฏิบัติตนด้วยมีฌานได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบากในฌานทั้งสี่เพราะฉะนั้นเมื่อปฏิบัติตัวอยู่ก็มีฌานฌานอันนี้ก็รู้ตัวว่าตัวเองนั้นมีศีลอย่างนี้และตัวเองก็อ่านตัวเองอยู่จิตของตัวเองจะทำไม่ได้ตามเพ่งเผาตามที่เราหมายจะเผาถ้ากิเลสเรื่องนี้เรามัดระวังเรื่องนี้มันจะมาแล้วเอามันแน่เพราะฉะนั้นฐานแรก ก็คือจิตของเราวิตกวิจารณ์ตามหลักเกณฑ์อยู่แล้วก็เราก็ได้ดีขึ้นเรียกว่าปิติแล้วเราก็ว่างลงลอยลงเรียกว่าเบาลงเรียกว่าสุขสุขเบาง่ายลอยง่ายเป็นวิเวกะท่านเรียกว่าได้ความสงบขึ้นมาได้ความระงับขึ้นมาแล้วสุขจนกระทั่งเฉยมากอุเบกขาคราวนี้เฉยมากเป็นไปได้แล้วทรงคงมั่น เป็นระบบเป็นความหมายที่อธิบายพฤติกรรมของเราที่ปฏิบัติฌานหนึ่งฌานสองฌานสามฌานสี่เนี่ยไม่ใช่เป็นนั่งแต่กดจิตอยู่เฉยๆไอ้ยันนั้นก็เป็นการอธิบายเรื่องฤาษีส่วนของพระพุทธเจ้านี้เป็นการอธิบายฌานก็เป็นลักษณะระบบเป็นลักษณะของพฤติกรรมที่มันอยู่ในความหมายนี้ความหมายวิตกวิจารณ์ความหมายปิติความหมายสุขความหมายอุเบกขา เพราะฉะนั้นก็อธิบายความหมายนี้ไม่ค้านแย้งกันหรอกความหมายไม่แปลกกันแต่อย่างที่เขาทำนั่นน่ะง่ายเป็นนั่งสะกดจิตเข้าให้มันวิตกวิจารณ์ให้มันรู้พยายามสังวรระวังแล้วมันก็ดีใจปิติดีใจก็มีรูปรอยดีใจอุ้ยดีใจเราได้จิตเป็นอย่างนี้แล้วเราก็สุขใจสบายเฉบเฉบเฉบอยู่ก็ติดอยู่ที่ตรงนั้นแล้วก็นั่งอยู่งั้นแล้วก็เฉยเฉยทำไมไม่เฉยเฉยอยู่ทนทนนานๆมันก็เป็นสมถะอยู่อย่างนั้น แล้วเราก็เข้าใจมันจะไปมีเรื่องอะไรมากสมถะอยู่อย่างนั้นทีนี้เขาก็บอกว่าเขาจะวิปัสสนาวิปัสสนาเขาก็จะยกจิตขึ้นมาเป็นบุพเพนิวาสานุสติเองที่จริงก็เป็นระบบของบุพเพนิวาสานุสติก็นั่งก็ยกจิตขึ้นมาระลึกเรื่องนี้ก็ระลึกกันเลอะเลอะเถอะกันระลึกชาติก็ไประลึกเอาอะไรก็ไม่รู้ไปเอาตัวตนบุคคลเราเขามาระลึกไม่ได้เอาธรรมมาระลึกไม่ได้เอาจิตเอาวิญญาณมาระลึกหรือจะระลึกถึงชาติแต่ปางก่อน กิดเป็นเทวดาเทวเดอร์อะไรเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่เกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์นั้นองค์นี้ก็ตามเราจะเพ้อไปยังไงก็ไม่ว่าถ้ามันเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงก็ตามก็ยังไปเห็นอารมณ์จิตไปเห็นสภาวะของจิตที่เกิดดับคือตอนที่เราเป็นพระเจ้าแผ่นดินตอนนี้เรากำลังพบกับศัตรูเราตอนนี้เรากำลังมีบทบาทพบกับความรักพบกับเรื่องอยู่ในขณะนั้นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตำนานเป็นนิทานเสร็จแล้วก็ยังไปถึงจิตวิญญาณว่าเออตอนนั้นเราเกิดจิตโทสะตอนนี้เราเกิดจิตโลภะตอนนี้เราเกิดจิตคิดผิดนี่โมหะไม่ดีแล้วเราก็เห็นว่าเอออันนี้มันเกิดอันนี้เราลดได้ตอนนั้นเราลดได้ตอนนี้เราลดไม่ได้ก็ทบทวนก็ยังดีนะเข้าใจปรมัตถ์นี่ไม่เข้าใจปรมัตถ์กลายไปเป็นบุคคลตัวตนเราเขาเป็นนิทานเป็นเรื่องเป็นราวเป็นอะไรต่ออะไรไปออกนอกอภิธรรมออกนอกปรมัตถ์มันก็ถึงไม่ได้ผลแล้วเขาก็ไม่เข้าใจมันซ้อนที่จริงไปนั่งบุเพนิวาสานุสติญาณเขาก็ว่าเขาจะสติปัฏฐานระลึกมีสติแล้วก็พิจารณาไตรลักษณ์เห็นไตรลักษณ์เกิดดับปู้ความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นตรรกะโอ้โลกนี้เป็นอย่างนั้นเนาะโลกนี้คนนั้นก็เกิดคนนี้ก็ดับสิ่งโน้นสิ่งนี้เกิดมาก็ไม่มีอะไรคงทนไม่มีอะไรตั้งอยู่เกิดมาแล้วมันก็ดับไปเกิดมาแล้วมันก็สูญไม่มีอะไรเหลือโอ้ยเจอแล้วพระไตรลักษณ์เกิดเห็นความเกิดความดับที่จริงเข้าใจเหตุผลของการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเข้าใจเหตุผลเข้าใจสภาพลีลาของมันใครก็เข้าใจมันจะยากอะไรพอพิจารณามากๆเข้ามันก็เข้าใจมากๆขึ้นมันก็เข้าใจหนักๆความเข้าใจจริงๆก็เข้าใจแล้วพอไปนั่งพิจารณาอย่างนั้นมันก็ยิ่งว่างๆจิตมันก็ใสๆจิตมันก็ได้คิดในเรื่องนี้ชัดๆมันก็ชัดชัดแล้วก็เห็นว่าเออจริงด้วยนะจริงด้วยเออมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็ดับไปจริงๆกูตายแล้วพระไตรลักษณ์ปรากฏแล้วฉันปรากฏพระไตรลักษณ์แล้วตื่นเต้นแล้วก็ว่าตัวเองพบพระไตรลักษณ์พวกเพ้อๆอย่างนี้บานเบิกเลยนี่ใส่เข่งไปทิ้งทะเลก็ไม่หมดพวกปฏิบัติธรรมแบบนี้ต่างกันไหมกับที่อธิบายไตรลักษณ์ให้ฟังเป็นปรมัตถ์นะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาตามมิจฉาทิฏฐิสูตรสกายทิฏฐิสูตรอนัตตานุทิฏฐิสูตรต่างกันไหมคุณฟังดูดีๆทำใจให้มนสิการดีๆเข้าใจดีๆแล้วคุณจะเห็นเด่นชัดนะจะเห็นเด่นชัดว่ามันมีความหมายหรือว่ามีลักษณะมีพฤติต่างๆกันอยู่เพี้ยนเพี้ยนกันอยู่ความหมายมันซ้อนกันเป็นตรรกะหรือเป็นแต่เพียงความหมายเข้าใจได้แล้วเขาก็ไปพิจารณาซ้ำความหมายนั้นชัดแจ้งขึ้นเขาก็ว่าเขาได้เห็นไตรลักษณ์ที่จริงเขาไม่ได้เห็นไตรลักษณ์เขาไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของปรมัตถ์เขาไม่ได้เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตจิตติดยึดจิตไม่แปรปรวนจิตไม่เปลี่ยนแปลงถ้าแปรปรวนนั่นก็เรียกว่าแปรปรวนจากความมั่นคงจิตมันมั่นคงในธรรมจิตมันมั่นคงในสัจจะมั่นคงในความเป็นกุศลหรือความสบายจิตเป็นจิตว่างจิตสะอาดเอาก็มั่นคงไปในลักษณะนั้นเรียกว่าทิฏฐินะหรือว่าทิเตนี่แหละมั่นคงสถิตเสถียรหรือจะเรียกว่าสมถะก็ได้ระงับสถิตเสถียรอยู่อย่างนั้นหรือเรียกว่านิยตะมันเที่ยงกับลักษณะอย่างนั้นแต่มันไม่เที่ยงเพราะมันลดมาจากไอ้ที่มันเคยปรุงเคยติดเคยยึดเคยเป็นวิมานหลงเป็นวิมานแบบก่อนนี้เคยเข้าใจอย่างนี้เคยเชื่อถือว่าอย่างนี้พอมาตอนนี้ความเชื่อถือนี้เปลี่ยนไปเปลี่ยนแปลงไปไม่ยึดเอาไว้ไม่มั่นคงอย่างเก่าไม่เกาะไม่ติดแล้วลดจางคลายลงมาได้ความเปลี่ยนความไม่เข้าใจอย่างเก่านั่นแหละเรียกว่าพ้นมิจฉาทิฏฐิความไม่เข้าใจอย่างเดิมความไม่เห็นอย่างเก่าดีเห็นเปลี่ยนไปแล้วฟังนั้นนี่พูดภาษามากๆอะไรนี่เพื่อที่คุณเห็นว่าตัวความหมายมันตรงมันชัดแค่ไหนตัวเองเข้าใจเข้าใจก็พยายามแต่ความเข้าใจนี้ไม่คุณฟังคุณก็จะได้เห็นความชัดแจ้งตัวนี้ว่าโอ้อย่างนี้เออมิจฉาทิฏฐิแล้วก็พ้นมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างนี้เหร แล้วอนิจจังมันเปลี่ยนแปลงได้มันสัมพันธ์กันนะมันมีความหมายขยายกันแล้วมันไม่ใช่ว่ามันคนละตัวนะพระพุทธเจ้าท่านอธิบายไว้นี่ท่านยืนยันถึงบอกในมิจฉาทิฏฐิสูตรคนอ่านไอ้ผมอ่านแล้วผมก็เห็นว่าโถเอ้ยแล้วคนมันจะเข้าใจอะไรยังไงไปอ่านที่ในพระสูตรน่ะท่านก็ว่าไว้สั้นๆอย่างนั้นมันตื่นๆอย่างนั้นคนมันเข้าใจไม่ค่อยทะลุหรอกมันเข้าใจอย่างนั้นแหละลางๆเลือนๆเข้าใจเพลินๆนี่เอามาแตกให้ฟังชัดๆจะเห็นเด่นชัดว่ามีพฤติกรรมยิ่งคุณปฏิบัติมาขนาดนี้แล้วคุณยิ่งจะเห็นว่าโอ้จริงคุณเห็นของจริงเขาแล้วคุณมีของจริงนะมันมีของจริงมันเป็นปรมัตถ์แท้มันคือจิตเจตสิกรูปประจิตของเราแต่ก่อนเป็นคอนเซปต์เป็นความสัญญากำหนดหมายอยู่อย่างนั้นเข้าใจอย่างนั้นเป็นทิฏฐิอย่างนั้นเปลี่ยนทิฏฐิมาอ๋อเป็นอย่างนี้แล้วแต่ก่อนนี้คุณก็เคยดูหนังดูมหรสพคุณก็ว่ามันอร่อยเพลินพอมาลองมาบอกว่าอย่าดูเป็นบาปไม่ดูได้บุญคุณก็จะมาทำเป็นแบบสมถะเป็นแบบทำเป็นศีลพระตัปปามาสคุณก็ทำได้อดกดข่มมันไม่ไปดูจิตมันก็ถูกกดข่มนานๆเข้ามันก็ไม่ดูได้แต่มันก็ฝังอยู่ในอนุสัยอาสวะดิ้นรนพอได้โอกาสมันก็ออกมาดูใหม่พอได้เหตุได้ปัจจัยหรือสุจกดสุจข่มมันก็ระเบิดขึ้นมาแต่นี่เราไม่เรารู้ด้วยเหตุผลหรือรู้ด้วยปัญญาญาณมันมีหมดทั้งปัญญามีหมดทั้งศีลสะอาดนอกสะอาดในพร้อมพรั่งจิตเปลี่ยนแปลงด้วยหลักเกณฑ์นี้ถูกต้องศีลคือหลักเกณฑ์ถูกกันลงกันศีลกับจิตเข้ากันได้จางคลายลงมาง่ายขึ้นง่ายขึ้นเป็นปกติขึ้นไม่ต้องฟื้นต้องคมขนาดเข้าใจงี้ทำขึ้นถ้าติดมากก็ต้องลดกันมากยังมีอะไรอาวรณ์ยังมีอาการอารมณ์อะไรอยู่แล้วมันจางลงมาจนกระทั่งมันดับสนิทลดลงมาเรียกว่าลดสกายะตอนแรกดิ้นรนใหญ่พอลดลงมาได้เบาบางลงมาเบาบางลงมาก็ลดสกายะลดตัวผีเนี่ยเปลี่ยนลงมาเรื่อยผีเล็กลงเล็กลงผีเล็กลงกิเลสจุดนี้เรื่องนี้ประกอบกับอันนี้จนกระทั่งแหมมันเบาบางทีนี้ตัวเล็กตัวน้อยแล้วควบคุมง่ายขึ้นเรียกว่าเหลืออัตตาไม่ใช่สกายะเหลือตัวตนน้อยจึงเรียกว่าอัตตานุแม้จะผัสสะอยู่หลักของพระพุทธเจ้านี่แม้แต่จะมีอินทรีย์ทั้ง6ถ้าใครจำได้ไม่จำไม่ได้ก็ไปเปิดในเล่ม12นั่นพระไตรปิฎกเล่ม12มิจฉาทิฏฐิสูตรสกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรเรียงกันเป็นตับอยู่นั่นไปเปิดดูสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายเกิดรูปแล้วท่านก็ย่อไว้นะที่จริงท่านใช้ปัญญาใหญ่แล้วก็จุดๆไว้นั่นนะอธิบายทุกทวารได้รูปได้เสียงได้กลิ่นได้รสด้วยสัมผัสกายเกิดสัมผัสเป็นปัจจัยมีสัมผัสทั้งทุกทวารทั้ง5ทวารพร้อมกันนั้นยังมีสัมผัสทางใจธรรมารมณ์มีการสัมผัสที่ใจเองด้วยบางทีมันไม่ต้องสัมผัสตาหูจมูกลิ้นกายมันนั่งอยู่เฉยๆนี่ก็ใจจะยกขึ้นไปสัมผัสเองเราเจตนาหยิบมาให้มันคิดเลยก็เรียกว่าสัมผัสโผฏฐัพพารมณ์แม้เราไม่ยกมาให้มันสัมผัสอยู่ดีๆมันเกิดผีหลอกเป็นโอปปาติกามันอยู่ดีๆมันก็ผุดเกิดโผล่เกิดเองเป็นอารมณ์นั้นขึ้นมาแหมหนังเรื่องนี้เกิดเรื่องเกิดจำได้ผุดขึ้นมาสนุกไปกับมันเผลอเพลินไปกับมันเลยก็ได้นะแต่แม้มันจะผุดโผล่ขึ้นมาเราก็มีสติรู้ตัวเท่าทันเฮ้ยไอ้หนังเรื่องนี้หรือไอ้บริมหรสพเรื่องนี้โผล่ขึ้นมามันเกิดเพลินอารมณ์เพลินจับตัวได้เราก็รู้อารมณ์ผีลดอารมณ์ผีได้นั่นแหละคือทำการลดสักกายะอยู่ลดสักกายุระยะอยู่ขณะที่เราเพลินเรานึกว่าเราไปสวรรค์เปล่าเป็นผีหลอกเป็นเทพบุตรมารพอเราลดมันได้เรารู้เลยว่านี่เป็นผีหลอกนี่เป็นเหตุแห่งทุกข์เป็นสมุทัยเป็นตัวเหตุใหญ่ที่จูงดึงหลอกล่อเรานะเราหลงมันว่าเป็นสวรรค์ที่แท้มันพาเราลงนรกเพราะเหตุเราหลงมันเป็นสวรรค์มันจึงมีนรกรอหน้าอยู่เราติดเรายึดเข้าเราก็ต้องไปตกนรกต่อไปมันเป็นอย่างนั้นเรารู้เท่าทันเราก็ลดเลยมีสติสัพพัญญามีปัญญาเข้าใจดีแล้วพอรู้ตัวทั่วพร้อมแม้เป็นภายในเวทนาเกิดภายในก็ลดเวทนาภายในจิตเกิดอยู่ที่จิตเองรู้ในจิตเลยจิตเกิดเองจิตเป็นอุปปาติกะเองดังกล่าวแล้วเกิดธรรมารมณ์เองเห็นมันเป็นผีลดมันเป็นผีได้มีผัสสะเป็นปัจจัยทั้งทวารทั้ง6ลดทุกข์ได้โดยตรงทุกตัวนี้ทั้ง3ตัว4ตัว สมุดอริยสัจ4ทุกข์โดยตรงและมีเหตุแห่งทุกข์ดับทั้งเหตุมันดับทั้งทุกข์ตอนแรกเราดับเหตุมันพยายามกดข่มฆ่าเหตุไม่ดูไม่แลไม่เอานรกนี้มันก็จะรู้สึกว่าไม่ทุกข์มากต่อสู้เหลือเกินอดทนข่มฝืนจนมันเบาบางจนสักกายะมันลดไอเหตุตัวนี้ลดด้วยปัญญาก็รู้เข้าใจไอจิตก็เชื่องลงจิตก็กดได้ข่มได้จิตก็จัดการประหารได้นะชีวิตชีวาแรงอ่อนลงชีวิตชีวาของกิเลสนะแรงอ่อนลงแรงอ่อนลงเราเก่งขึ้นคือตัวจิตหรือตัวกิเลสมันจะเรียกแยกยังไงก็เรียกโดยบัญญัติเท่านั้นแท้จริงก็จิตเราแท้จริงก็กิเลสเราอยู่ด้วยกันร่วมกันเราทำมันอ่อนจางลงเรื่อยได้เรื่อยนั่นแหละลดทุกข์ลงคือลดสมุทัยในตัวลดตัวทุกข์ในตัวทุกข์มันเป็นทุกข์กำหนดรู้ว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นเหตุแห่งทุกข์ละลดและละสมุทัยนั่นต้องละทุกข์สมุทัยมันเป็นทุกข์สมุทัยมันเป็นเหตุแห่งทุกข์มันเป็นเหตุอยู่ในตัวลดลงจนนิโรธจนนิโรธจนดับสนิททุกข์ก็ดับสนิทเหตุแห่งทุกข์ก็ดับสนิทด้วยนะซ้อนลงไปอย่างนั้นเหตุแห่งทุกข์ดับสนิทได้ด้วยวิปัสสนาญาณเหตุแห่งทุกข์ดับสนิทด้วยวิปัสสนาญาณเกิดปัญญารู้แจ้งเข้าใจอย่างชัดเจนและเห็นด้วยว่าจิตของเรานิโรธวิปัสสนาตัวนี้เป็นวิมุตติญาณทัศนะเห็นว่าจิตของเรานิโรธดับสนิทแล้วจิตเป็นได้ความพ้นสงสัยไม่มีวิจิกิจฉาไม่มีรู้แจ้งแทงทะลุปัญญาญาณขึ้นถึงที่มโนมยิทธิจิตเราก็เก่งญาณทัศนะหรือว่าวิปัสสนาญาณก็ถึงท่วนวิปัสสนาญาณก็ถึงท่วนมโนมยิทธิก็ถึงเก่งแล้วเด็ดขาดแล้วนี่คือสติปัฏฐาน3ตัวมีฌานก็เป็นตัวบริสุทธิ์เลยตอนนี้เพ่งแล้วเผาตายแง่แล้วฌานก็เป็นฌานบริบูรณ์ฌานตัวนี้เป็นฌานวิมุตติเป็นฌานตัววิมุตติที่จริงเราก็ไม่ไปเรียกวิมุตติวิมุตติเราไปเรียกญาณวิมุตติเราไปเรียกผลฌานเราเรียกเป็นเครื่องอาศัยของการเผาเครื่องอาศัยของการเผาเราไม่เอาไปเรียกเบื้องในเพราะฉะนั้นคำว่าฌานมาเป็นภาษาไทยเขาถึงเหมือนฌานเรือนไม่ใช่ห้องในฌานเรือนไม่ใช่ห้องในคำว่าฌานคำนี้แต่ก่อนมีแต่ภาษาเสียงไม่มีภาษาตัวหนังสือจึงเรียกไทยมาเปรียบเทียบเกจิอาจารย์รุ่นก่อนมาเปรียบเทียบเรียกก็เลยเรียกฌานเรือนนี่ว่ามันเป็นส่วนของเรือนติดกันกับเรือนฌานเนี่ยเป็นส่วนของเรือนติดกันกับเรือนแต่ไม่ใช่เรือนหอเรือนห้องไม่ใช่ห้องในไม่ใช่ห้องสำคัญของเรือนไม่ใช่ห้องสำคัญไม่ใช่เรือนใจแต่เป็นเรือนฌานเรือนไม่ใช่เรือนใจแท้เพราะฉะนั้นก็ใจนั่นแหละฌานก็ต้องเป็นระบบของใจเป็นระบบอาการของจิตแล้วมันก็อยู่ในส่วนต่อกันต่างกันห่างจากกันไม่ได้ติดกันอยู่นั่นแหละเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ติดอย่างนั้นเสมอฌานจึงจะแม้จะเป็นฌานบริสุทธิ์แล้วเป็นวิมุตติแล้วคือจิตวิมุตติแล้วมันก็ยังอาศัยเป็นฌานรับของใหม่ฌานก็ยังมีอยู่เสมอรับอันใหม่มาล้างใหม่มาละใหม่ให้ใหม่ทำใจสะอาดใหม่เพราะฉะนั้นฌานจึงเป็นความหมายแบบวัตถุก็แปลว่าฌานเรือนหรือเป็นส่วนที่ได้แล้วหรือเป็นส่วนที่เสร็จแล้วมันก็ยังเป็นฌานเพราะฉะนั้นถึงไปเรียกฌานหมากด้วยฌานหมากหรือฌานอ้อยเอาของดีไปกินแล้วเราเสวยของดีแล้วได้วิมุตติแล้วแต่เราก็ยังเหลือฌานอยู่ด้วยคุณจะทิ้งไม่ควรทิ้งฌานฌานหมากไม่ควรทิ้งฌานอ้อยก็ยังไม่ควรทิ้งทีนี้ถ้าในลักษณะของอธิบายชั้นสูงขึ้นมาอีกบอกควรทิ้งแล้วนะควรทิ้งแล้วนะฌานหมากนี่ควรทิ้งได้แล้วเพราะว่าเราเสร็จแล้วเราเป็นวิมุตติแล้วอย่าไปเกาะติดฌานแต่ที่จริงฌานมันก็จะติดอยู่เหมือนฌานเรือนฌานยังไงมันก็จะติดอยู่เหมือนฌานเรือนทิ้งกันไม่ออกมันอาศัยกันอยู่อย่างนั้นแหละ แต่เมื่ออธิบายไอ้คนที่เกาะติดอยู่แต่ฌานนึกว่าฌานเป็นเลิศฌานเป็นเอกหลงทิฏฐะนั้นเองฌานกับวิมุตติก็ให้มันอาศัยวิมุตติเป็นที่อาศัยเป็นวิหารธรรมอย่าไปอาศัยฌานเป็นวิหารธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยแนวโน้มแต่มันต้องอาศัยทั้งสองอย่างเพราะงั้นรูปฌานกับอรูปฌานเนี่ยรูปฌานเป็นทิฏฐธรรมสุขวิหาร อรูปฌานเป็นสันตวิหารเป็นเครื่องอาศัยแต่เครื่องอาศัยที่หยาบและเนียนกว่ากันถ้าสันตวิหารและเนียนเป็นเรือนในถ้าทิฏฐธรรมสุขวิหารและเป็นเรือนนอกเราอยู่ด้วยความเป็นพฤติกรรมนอกนั้นด้วยทิฏฐธรรมสุขวิหารส่วนฐานอาศัยของเราเองเป็นตัวเราเองปัจจตังเองใครไม่รู้ไม่เห็นด้วยเรานั้น เป็นสันตวิหารเป็นเรือนในเพราะฉะนั้นฌานจึงเป็นเรือนนอกฌานหยาบแบ่งออกมาเป็นฌานหยาบเป็นเรือนนอกติดกันอยู่ไปด้วยกันทิฏฐธรรมสุขวิหารกับสันตวิหารเมื่อบริบูรณ์แล้วอยู่ด้วยกันไม่แยกกันไม่ได้เหมือนกับผิวหนังกับรูขนแยกกันไม่ได้ถ้าจะมีรูขนก็ต้องมีผิวหนังถ้ามีผิวหนังก็ต้องมีรูขน แยกกันไม่ได้ฉันใดนะอันนี้ก็แยกกันไม่ได้ในการความกระหายนะนี่เห็นไหมคุณเห็นว่าผมทำอะไรความหรือหงายผมหงายหลังมือความอะไรมันอันเดียวกันมันแยกกันไม่ได้มันคือพฤติกรรมมันเดียวกันมันเป็นส่วนประกอบกันและกันอาศัยกันและกันแยกไม่ออก แต่ถ้าเผื่อว่าแนวโน้มของจิตแล้วต้องมาอาศัยเรือนใจในเป็นเครื่องอาศัยเพราะฉะนั้นเรามีที่พักเรามีที่อาศัยผู้ใดรู้แล้วก็ให้อาศัยเพราะงั้นแนวโน้มของบางคนไปเพ่งอยู่แต่ฌานนอกไม่รู้จักอาศัยฌานในก็เลยพอเวลาเกิดเรื่องอะไรเวลาทำงานอธิษฐธรรมสุขวิหารเป็น เป็นฐานจิตที่ทำงานเป็นมุทุภูเตเป็นกัมมณีเยเป็นสิ่งที่ฌานฉลาดแววไวแล้วก็เหมาะที่จะทำการงานอะไรก็อาศัยฌานนี่แหละอาศัยฌานกัมมณีเยแล้วก็จิตต้องทิเตด้วยต้องมั่นคงด้วยอเนนชัปปเตด้วยต้องแข็งแรงมั่นคงแล้วก็แถมหมดวันไหวหมดสะเทือนสะท้านด้วย ฌานมันจะเป็นอย่างนั้นพอสูงสุดบริบูรณ์แล้วมันก็จะเป็นในการอธิบายด้วยความหมายสองอุทเทศหลังคือทีเตและอเนชัปปเตสองอันแรกว่ามุทุภูเตกับกัมมณีเยก็เป็นการอธิบายลักษณะที่ชัดเด่นว่าฌานของพระพุทธเจ้าฌานทำงานฌานมีปัญญาแววไวรอบรู้มุทุภูเตไม่ได้หมายความว่าเป็นคนห่อเหี่ยวมุทุเนี่ยแปลว่ายินดีก็ได้มุทะแปลว่าจิตยินดีโมทะเนี่ยโมทนาเนี่ยมุทะมุทะมุทุเพราะว่าแปลไปเอาความหมายว่าจิตอ่อนเขาไม่เข้าใจลักษณะของคำบรรยายบาลีของแกจิอาจารย์มันจิตละเอียดมันจิตแววไวมันจิตลึกซึ้งมันเร็วมันเซนติเมนทีฟหรือเซนติเมนทอลเซนติเมนทีฟหรือเซนติเมนทอลมันเร็วนะมันเร็วหรือเซนซิทีฟนะเขาเรียกมันแววไวถึงบอกว่าจะแปลภาษาอะไรผมคิดภาษาไทยให้ฟังหรือว่าใครแปลได้ดีกว่านี้ที่มีความหมายดีกว่านี้ก็เอาแต่มันแปล แล้วเขาไม่เข้าใจสภาวะธรรมเขาได้แต่ความรู้แปลภาษาสู่ภาษามันก็คล้ายกันนะคำว่าอ่อนกับคำว่าแววไวประณีตคมไวฉับไวเซนซิทีฟเนี่ยอ่อนฟับดีเล็กละเอียดมันมีความหมายใกล้เคียงกันนะแต่มันให้ความหมายที่มันไม่รอบถ้วนไม่ชัดเจน ผมเห็นว่าคนรู้ไปจริงก็แปลแต่ภาษาเขาแปลได้แค่นี้ก็เห็นใจเขาก็ทำให้รู้ภูมิเขาเหมือนกันแล้วเขาก็ไม่มีใครแก้ไขได้ไม่มีใครแก้ไขคำแปลนี้มา คุณจะแก้ไขคุณจะเอาตามเขาความหมายตามเขาแปลภาษาไทยคุณก็เอาสิถ้าคุณเอาไปใช้แล้วได้ผลได้ประโยชน์ดีพอคุณเป็นฌานแล้วจิตของคุณก็อ่อนคำว่าอ่อนยิ่งอ่อนแปลให้หนักเข้าไปเลยว่าอ่อนปอแปรปอแปรเลยเป็นฌานแล้วจิตก็อ่อนปอแปรไปเลยนะก็เอาสิฌานนี้คุณจะเอาก็เอาสิฌานแบบนี้ถ้าปฏิบัติฌานแล้วจิตก็เลยอ่อนปอแปรไปไหนไม่รอดทำอะไรก็ไม่ได้แล้วจะไปบอกว่ากรรมนิเยก็คานแล้วเหมาะควรกับการงานก็จิตป้อแป้น่ะเหมาะควรจะตายต่างหากเล่าจิตอ่อนอ่อนป้อแป้มันควรตายมันจะไปควรไปทำการงานอะไรมันควรจะโดบยาได้ซ้ำแล้วมันจิตอ่อนน่ะทว่าแล้วในตัวเองมันก็ยังค้านตัวเองเนี่ยมันทำอะไรไม่รอดอย่างนี้เป็นต้นเพราะงั้นเรายิ่งวิเคราะห์ลงไปลึกๆวิเคราะห์ลงไปชัดๆนี่เราก็ยิ่งจะเห็นได้ว่าหรือจะแปลยังไงจิตอ่อนนั้นเป็นจิตที่อ่อนโยนใช่ไหมถ้าแปลว่าอ่อนโยนก็ได้จิตอ่อนโยนก็ดีนะจิตอ่อนโยนนี่ควรจะทำการงานได้จะเอาอ่อนยังไงอ่อนแออ่อนโยนอ่อนป้อแปรแล้วก็วิเคราะห์เสร็จเพราะว่าใช้กลางๆเนี่ยมาจิตอ่อนแปลคำเดียวแปลมาภาษาเดียวอ่อนโยนถ้าอ่อนโยนก็ดีทำการงานด้วยอ่อนโยนดีทำการงานด้วยจิตอ่อนโยนจิตสุขุมประณีตอ่อนโยนดีจิตอย่างนี้ก็แปลงนี้ก็ได้ถ้าแปลก็แปลว่าอ่อนโยนก็ได้แต่คำว่าอ่อนโยนมันก็ยังไม่ครบลักษณะเท่าที่ผมเห็นว่าสภาวะธรรมของจิตฌานเนี่ยมันเป็นจิตเกิดญาณ นะฌานนี่มันมีญาณดังที่ได้ยืนยันแล้วว่านัตถิฌานังอปัญญัสสะนัตถิปัญญาอาชายิโนฌานไม่มีฌานที่ไม่มีปัญญาไม่มีฌานก็ไม่มีปัญญาอย่างนี้ก็ได้แปลงี้ก็ได้ไม่มีปัญญาก็ไม่มีฌานแปลงี้ก็ได้หรือจะแปลว่าไม่มีฌานใดที่ไร้ปัญญาไม่มีฌานใดที่ไม่มีปัญญาร่วมด้วยฌานต้องมีปัญญาไม่มีปัญญาก็ไม่ใช่ฌานนัตถิปัญญาอาชายิโนไม่มีปัญญาไม่ใช่ฌานอาชายิโนไม่มีปัญญาไม่ใช่ฌานเพราะฌานจึงต้องมีปัญญาอยู่ด้วยจึงจะเรียกฌานไม่มีปัญญาไม่เรียกตัวฌานเลยเพราะมันจึงจะต้องประกอบไปด้วยเมื่อเป็นฌานมันจะต้องแวววัยปัญญาต้องไม่ใช่ปัญญาธรรมดาต้องเป็นอธิปัญญาสิฌานก็ธรรมดามีปัญญาอยู่แล้วมาเป็นฌานมันควรจะเป็นปัญญาที่ยิ่งกว่าธรรมดาสิฌานอะถ้าเป็นฌานและปัญญาเท่าเดิมมันจะไปยิ่งอะไรแล้วปฏิบัติขั้นปรมัตถ์และเป็นฌานนี่เป็นอุตริมนุสธรรมแล้วนะฌานนี่อุตริมนุสธรรมนะไปทำมาเหนือมนุษย์แล้วมันจะไปเป็นปัญญาก็จะเป็นปัญญาอยู่เท่าเก่าได้ไงเพราะฉะนั้นปัญญาต้องเก่งไวแหลมสะอาดสว่างชัดชัดเลยทีเดียวนี่วิเคราะห์ฟังละเอียดละเอียดนั้นฌานตัวนี้จึงไม่ใช่ลักษณะเล่นเล่นตื่นตื่นเดี๋ยวอธิบายกันเล่นคนไม่มีของจริงก็ถึงแปลเลอะเลอะเทอะหน่อยหรือแปลไม่เต็มคนแปลไว้กลางๆนั่นคือความไม่กล้าแปลว่าอ่อนอ่อนอะไรล่ะอ่อนโยนหรืออ่อนแอก็แปลทิ้งไว้ว่าอ่อนจิตอ่อนมันก็เลยไม่สื่อความหมายให้เกิดประโยชน์คนก็เลยแต่แปลเป็นภาษาส่งไปแล้วก็เลยทำไม่ถูกว่ามันจะเป็นยังไงอ่อนยังไงก็ไม่เคยเป็นนวดไปบีบไปเคาะไปหยิกดูสักทีไม่เข้าใจความหมายของมันทีนี้มาอธิบายให้ฟังแล้วเนี่ยเข้าใจขึ้นไหมจิตไวแววไวละเอียดอ่อนประณีตสุขุมแยบคายถ้าแปลว่ามุทุภูเตแปลว่าจิตแยบคายก็ยังดีจิตแยบคายแต่มันก็ยากมันไม่บอกลักษณะชัดอีกเหมือนกันแปลว่าแยบคายจิตแยบคายนะจิตสุขุมสุขุมก็ตรงก็อ่อนละเอียดอ่อนบางเล็กอะไรพวกนี้ได้ทั้งนั้นนะแท้จริงนี่คือมันแววไวมันเป็นไฟฟ้ามากขึ้นมันละเอียดมันเล็กแล้วเป็นไฟฟ้าแล้วเป็นพลังงานชั้นละเอียดขึ้นแล้วนะเนี่ยมันจิตมันดีมุทุภูเตจิตมันดีแล้วเป็นฌานในเริ่มต้นจิตดีแล้วชักจะเข้าท่าละเอียดใสปัญญาก็เก่งกำลังก็ดีเหมือนไฟฟ้าทะลุทะลวงอะไรได้ง่ายขึ้นทำอะไรก็ง่ายขึ้นแล้วจึงเหมาะที่จะทำงานมีความ เป็นไปได้กล้าหาญขึ้นกล้าแข็งขึ้นทิเตนะเป็นลักษณะมันก็คือตั้งมั่นหรือว่ามั่นคงหรือว่าชักจะกาดหาญชาญชัยขึ้นได้ทำงานทำการทำกิจนั้นทำอย่างนั้นก็ได้ขึ้นเรื่อยๆเราจะสัมผัสมีสัมผัสเป็นปัจจัยอย่างไรก็ชักสัมผัสได้เก่งขึ้นรู้เท่าทันแววไวเพิ่มขึ้นเป็นสภาพสมังคีทำจิตกับมุทุภูเตยิ่งขึ้นการงานก็ยิ่งดีขึ้นเหมาะขึ้น ทีเตก็ยิ่งได้สะสมขึ้นสามอันเนี่ยสะสมลงเป็นอเนนชาอเนนชัปปเตอเนนชัปปเกิดเป็นอเนนชัปปเตแนบแน่นเด็กความเนี่ยอเนนชัปปเตนะมันมีตัวอัตตาบวกกับอัปปะอัปปะที่แปลว่าอัปปนาเนี่ยอัปปนาแนบแน่นอเนนชัปปเตปัตตะ อัปปะยังบวกอัตตะอีกนะอเนนชัปปเตอเนนชาอเนนชะบวกอัปปะบวกอัตตะนะมันเป็นความไม่หวั่นไหวมันเป็นความแน่นจิตของเราผูกแน่นกับความไม่หวั่นไหวนี้เลยตอนนี้ไม่คลอนไม่แคลนแล้วปึ้งเลยตอนนี้เป็นภูเขาหินเลย เป็นพระสุเมนเลยนี่เรียกว่าจะเรียกว่าตั้งมั่นก็ยิ่งก็ตั้งมั่นจะเรียกว่าไม่คลอนแคลนก็ยิ่งว่าไม่คลอนแคลนจะเรียกว่าถอนไม่ได้แล้วทลายไม่ลงแล้วก็อเนนชัปปเตเป็นอย่างนี้ฟังความหมายชัดๆที่อธิบายให้ฟังลักษณะมันไม่ใช่ตื้นๆลักษณะมันลึกซึ้งแล้วไม่ได้หมายความว่าจะพรวดพราดทีเดียวอธิบายพรวดเป็น 4 จุดเลยไม่มันปฏิบัติไปนั่นแหละมันจะเกิดญาณทัศนวิเศษจะเกิดมโนมยิทธิจะเกิดอิทธิวิธีจะเกิดโสทิปจะเกิดเจโตปริยญาณแล้วมันก็จะเกิดบุพเพนิวาสานุสติญาณประกอบด้วย เพราะฉะนั้นเราจะนั่งหลับตาพิจารณานี่ก็สอนกันอยู่แล้วระลึกถึงเรื่องเก่าทบทวนที่เราทำมาเมื่อเช้าเราทำมาเมื่อวานเราทำมาเดือนก่อนเราทำมาปีก่อนเทียบเคียงกันดูอะไรจะได้ก็เกิดจุดตูปปาตญาณเกิดญาณเกิดปัญญาเห็นความเกิดความดับที่เราเองเป็นแต่ก่อนจิตของเรามันเกิดวื้อหวาอย่างโน้นเดี๋ยวนี้มันจางคลายเดี๋ยวนี้มันดับสนิทรู้จังหวะของมันรู้ความเกิดความดับของกิเลสรู้ความเกิดความ เป็นของจิตตอนนี้จิตเราเป็นเทวดาจิตเป็นเทจิตเป็นพระจิตบริสุทธิ์จิตสะอาดเป็นวิสุทธิเทศมันอุบัติขึ้นเป็นอุบัติขึ้นเรื่อยๆอุบัติจนถึงที่สุดหรือว่ายังไม่อุบัติเลยแหมมันยังจมหูจมหัวอยู่กับกิเลสอยู่อย่างเก่าหรือหนักกว่าเก่าก็รู้แหมมันไม่ได้เกิดมาทางดีเลยมันไปเกิดเป็นผีหนักเข้าก็รู้จุดตูปปาตญาณ เกิดญาณรู้ความเกิดความดับอะไรเกิดอะไรดับผีเกิดหรือพระเกิดดับผีได้หรือเปล่าเกิดเป็นพระที่จริงหรือเปล่าเกิดเป็นเทวดาที่แท้หรือเปล่าเห็นจุตูปปาตญาณมันเกิดญาณไม่ใช่ญาณนึกคิดนะคุณมันรู้เลยของตัวเองทำเมื่อไหร่บุพเพนิวาสานุสติญาณนั่นเป็นการไม่มีสัมผัสเป็นปัจจัยข้างนอก ไม่มีสัมผัสเป็นปัจจัยข้างนอกแล้วมานั่งระลึกดูทบทวนดูมีแต่ธรรมารมณ์มีแต่สัมผัสในเราเองไปนึกมาสัมผัสเองเราเองคิดมาสัมผัสเองจิตของเราส่วนเดียวเท่านั้นคุณก็นั่งสินั่งระลึกก็แนะนำกันอยู่แล้วจงทำจงทำจงมีเวลาทบทวนมีเวลาทบทวนคุณจะได้รู้ว่าคุณเองเป็นพ่อค้ารวยเท่าไหร่มีเวลามันนับสมบัติมั่ง แท้จริงมีแต่ตัวเลขเส้นแดงมีแต่หนี้สินเดี๋ยวก็ล้มละลายเท่านั้นเองไม่รู้ตัวหลงผิดอยู่ไม่ได้นะ ต้องทบทวนเราได้เท่าไรแล้วมันชัดแจ้งมันประโยชน์เหลือหลายมีเวลาแล้วก็บุพเพนิวาสานุสติญาณเราใช้อยู่ทั้งนั้นเพราะเราใช้กรรมวิธีของพระพุทธเจ้าทุกระบบมีอภิญญาสร้างอภิญญามีอภิญญาสร้างอภิญญาพระพุทธเจ้าอธิบายเป็นลำดับลำดับลำดับสุดท้ายอาสวัคคายานอันไหนจบเราก็รู้ว่าถอนอาสวะแล้วนั่นคือจุตูปปาตญาณกับอาสวัคคายานมันลงตัวกันเห็นความดับอาสวัคคายานอาสวะดับอาสวะหมดสิ้นแล้วยังเหลือแต่จิตที่จุติไปเป็นเทวดาชั้นสูงเป็นวิสุทธิเทพทำงานต่อไปเห็นจิตเกิดอยู่แต่เป็นวิสุทธิเทพเกิดไม่มีเทวะที่ต่ำกว่านั้นคุณก็รู้เป็นเทวะที่สูงสุดเป็นวิสุทธิเทพบริสุทธิ์แล้วหนอจิตเราดวงนี้จิตเราเรื่องนี้เห็นจริงๆของคุณไม่ใช่คุณดาวคุณด้นทบทวนแล้วทบทวนอีกปฏิเวทะทบทวนแทงดูแทงรู้แทงเห็นแทงก็ไปแทงก็ไปแทงก็ไปอาสวะมันอยู่ลึกนะอนุสัยมันอยู่ลึกนะปฏิเวทะทบทวนแล้วก็ปฏิบัติอยู่เวลายืนเดินนั่งนอนก็ปฏิบัติสติปัฏฐานมีฌานมีญาณทัศนวิเศษมีมโนมยิทธิปฏิบัติเป็นสติปัฏฐานอยู่ไปเรื่อยคุณก็ยิ่งจะเก่งจะมีวิธีเก่งอิทธิวิธีแม้ตอนนี้ผัสสะท่านี้เราต้องลบด้วยดาบไม้นี้กลยุทธ์วิธีนี้แม้ตอนนี้ผัสสะอีตัวนี้มาแปลกฮะโอ้โหเสียท่าไปนิดหน่อยใช้วิธีอะไรกลเม็ดอะไรต้องใช้อิทธิวิธีอะไรกลวิธีกลยุทธ์ไหนคุณจะได้วิธีอิทธิวิธีเก่งขึ้นเรื่อยโสตทิพย์ก็สูงขึ้นเรื่อยสามารถรู้เท่าทันผัสสะเสียงนี้มากระทบหูรู้เสียง2แล้วรูปนี้มากระทบตารู้รูป2กลิ่นนี้เมื่อกระทบจมูกรู้กลิ่น2ลิ้นแตะรสรู้รส2กายสัมผัสรู้โผฏฐัพพะ2รู้รูปรู้นามชัดสัมผัสปั๊บรู้อย่างไปถึงจิตรู้เลยว่าอะไรเป็นสมุทัยมาจากต้นเหตุอะไรยังไงเข้าใจอย่างลึกซึ้งทันมันมีปฏิภาณมีการอย่างรู้ได้ตามอ๋อเหตุนี้ลีลานี้ประกอบนี้ต้องมีอันนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยเข้าใจเลยว่าเนี่ยรูปนามอันนี้มากระทบสัมผัสทางรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสอย่างไรมีโสตทิพย์เสมอโสตทิพย์ก็สูงขึ้นอย่างรู้ชัดถึงจิตกิเลสแท้มีเจโตปริยญาณราคะมูลก็รู้โทสะมูลก็รู้โมหะมูลก็รู้มันจะเป็นยังไงมันดีขึ้นได้บ้างแต่มันก็ยังอัดอยู่มันก็ยังไม่พ้นทุกข์นักเป็นสังขิตะเบาบางขึ้นไปบ้างเป็นวิกิตังจิตตังสูงขึ้นไปอีกแต่ก็ยังมีรอยฟุ้งๆรอยอึดๆอัดๆอยู่บ้างแต่เบาบางลงก็รู้ว่าเราทำได้บ้างแต่มันก็ยังไม่โปร่งทีเดียวนี่เป็นจิตขั้นต้นจากเปลี่ยนจากไอ้ที่มันเป็นสัตว์ราคะเป็นสัตว์โทสะสัตว์โมหะอยู่เต็มรูปตอนนี้ชักจะจับมันอยู่หมัดแล้วแต่มันก็ยังดิ้นยังอึดยังอัดอยู่แต่จับอยู่หมัดและสังขิตังประกอบได้แล้วสังขิตะพอมาเป็นวิขิตะก็เบาขึ้นมันชักไม่ดิ้นหรือมันยิ่งขึ้นดีขึ้นนั่นเองได้บ้างแต่ก็ยังทุกข์อยู่ยังหนักอยู่พอสมควรยังไม่เบานักให้สูงขึ้นไปเป็นมหคตจิตให้ยิ่งขึ้นไปทำไปแต่อย่างนั้นเราก็รู้ฐานว่าได้และก็ดีขึ้นไปเรื่อยๆจนสบายขึ้นเป็นสัพพุตระได้ดีแล้วล่ะแต่ก็ยังไม่ดีสุดท้ายดีสัพพุตระจิตดีกว่านี้ยังมีอีกแต่นี่ก็ดีขึ้นกว่าสังขิตะดีกว่าวิขิตะเราต้องรู้ลักษณะของความดีขึ้นเรียกว่ามหคตจิตถ้ามันไม่ดีขึ้นอยู่ตราบใดแล้วก็ต้องรู้ว่าเราไม่ได้ทำดีขึ้นกว่าเก่าเลยนะอมหคตะนะคุกคักคุกคักอยู่เท่าเก่าก็อุดอยู่เท่าเก่าอยู่อย่างเงี้ยในละเอียดในละเอียดดูทบทวนดูจิตตัวเราไม่ดีขึ้นเลยจิตตัวนี้เท่าเก่านั่นนะคุณไม่เท่าไม่ดีขึ้นอึดอัดมันยังไม่โล่งไม่โปร่งเลยจนกว่าตราบที่คุณจะเรียกได้ว่าเป็นอากาสาหรือเป็นความโล่งความโปร่งหรือว่าเป็นจางคลายลงมาหรือว่าทนได้โดยไม่ยากทนได้โดยไม่ลำบากเรียกด้วยภาษาโวหารไหนมันก็เป็น ไวยพจน์เป็นความขยายที่พอเข้าใจได้นะลดลงมาได้แล้วสจิตตะนะสอุตระไม่ใช่สจิตตะก็สจิตตะนั่นแหละจะจิตมันดีขึ้นขาวขึ้นเรื่อยสะอาดขึ้นเรื่อยจิตดีขึ้นแล้วแต่ยังมีดีกว่านี้อีกเราก็รู้ด้วยปฏิภาณรู้ด้วยญาณรู้ด้วยปัญญาดีแล้วแหมมันดีขึ้นแยะเฉียวสบายพอไปได้โล่งเกิดความโล่งและเกิดความเบาความง่ายเป็นวิโนทนาเป็นปริวัชนาขึ้นมาบ้างแล้วมันยังไม่อยู่ในตอนขั้นอธิวาสนาที่ขั้นต้องอดทนข่มฝืนแล้วหรือทนฝืนก็ทนได้โดยไม่ยากแล้วยิ่งเบาบางยิ่งสูงขึ้นตัดรอบได้ตัดรอบเก่งขึ้นจนเบาบางขึ้นมันก็มีทิศทางสูงขึ้นอย่างนี้นะเราก็รู้ตัวเราจนสุดท้ายนอกจากว่ามันจะดีขนาดนี้แล้วยังถึงอนุตตรจิตแหมตอนนี้ดีที่สุดแล้วตามความเข้าใจของเราที่จริงมันก็อาจจะยังไม่เก่งที่สุดหรอกแต่เรารู้ว่าแหมเราทำได้อย่างนี้แน่แล้วสูงกว่านี้ไม่มีอีกแล้วมันจะหลงเข้าใจตัวเองว่าอย่างนั้นเด็ดแล้วจิตนี้เราทำได้แน่แล้วอนุตตรจิตจิตนี้สะอาดเรียบร้อยหมดแล้วมันจะเป็นอย่างนั้นก่อนก็เอาละอาศัยจิตนั้นไปอนุตตรจิตเรานึกว่านี่ดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วตามภูมิปัญญาของเราแล้วเราก็มีสมาหิตะจงให้เกิดประโยชน์อยู่เสมอจิตเก่าก็ดีอยู่สัมผัสใหม่กว้างขึ้นสัมผัสแรงขึ้นอยู่กับโลกอย่างอยู่เหนือมันขึ้นแต่ต้องคลุกคลีเกี่ยวข้องปฏินิสขะสลัดคืนเมื่อไม่แต่ต้องแล้วก็ต้องมาแต่ต้องแต่ต้องแล้วอย่างนี้แต่ต้องยิ่งกันนี่อีกหรือว่าเป็นไปโดยธรรมดาเป็นไปโดยปกติเป็นไปโดยจะเรียกว่าธรรมชาติก็ได้เป็นไปโดยธรรมดาธรรมชาติแต่ธรรมชาติตัวนี้ต้องเข้าใจความหมายว่าก็เป็นปกตินี่แหละเป็นอยู่ธรรมดาธรรมชาติแล้วเราก็คลุกคลีเกี่ยวข้องหรือเป็นไปอย่างมนุษย์คนเดิมการไปเป็นอย่างเดิมนะและเราก็จะได้พิสูจน์สมาหิตะพิสูจน์ประโยชน์ทำประโยชน์ได้ขึ้นกว่าเก่าแต่ก่อนนี้เหมือนเด็กอ่อนตอนนี้เด็กแข็งแรงหรือเป็นคนโตทำกิจทำการทำงานอะไรอยู่อย่างเก่าเป็นสมาหิตะก็ตั้งมั่นมันเคยตั้งก็สังเกตได้ฟังว่าสมาหิตะสมาทหะก็ดีสมาธิสะต่างๆมันมีความหมายอย่างไรเขาแปลพวกเกจิอาจารย์แปลมาสมาธิสะก็แปลว่าสมาธิสมาหิตะก็แปลว่าสมาธิสมาทหะก็แปลว่าสมาธิตกลงเลยกะทิลูกเดียวไม่รู้ว่ากะทิอ่อนกะทิแก่ขนาดไหนมีลีลายังไงมันก็เลยไม่เข้าใจรายละเอียดแต่ก็ได้แยกให้ฟังแล้วโดยความหมายที่ต่างกันในภาวะลึกซึ้งเพราะฉะนั้นแม้แต่จะอธิบายสมาธิงวาก็เป็นอุตริมนุสธรรมเดี๋ยวนี้ก็อธิบายสมาธิงวาและสมาธินี้ก็อธิบายออกตามภูมิของผู้ที่อวดอุตริมนุสธรรมที่ไม่เป็นจริงที่ไม่มีในตนเป็นสมาธิฤาษีเป็นสมาธิตามความเห็นของตนเข้าป่าเข้าพกเข้าโรงตกเหวขาหักขาเป๋ตาบอดตาหนวกเลอะเทอะไปหมดเลยเป็นสมาธิขาเป๋ไปหมดนี่อาตมาพูดอย่างดูถูกพูดอย่างดูถูกดูแคลนพูดอย่างคมเพราะความอวดดีของผู้ไม่รู้สมาธิจึงแสดงสมาธิเป็นการแสดงอุตริมนุสธรรมที่อสันตังอภูตังอภูตังอสันตังเป็นสมาธิที่ไม่จริงอภูตังไม่จริงไม่ถูกต้องอสันตังไม่มีในตนไม่เกิดในตนเมื่อมันไม่เป็นจริงมันไม่เกิดในตนมันไม่มีในตนมันก็เป็นความด้นดาวบางคนก็อธิบายสมาธิเป็นในตนเหมือนกันแต่เป็นสมาธิฤาษีนะเขาก็เป็นในตนมีในตนมีส่วนหนึ่งเขาทำสมาธิฤาษีได้แล้วเขาจะทำได้ยังไงเช่นว่าเขาทำแล้วเขาก็จิตของเขาเป็นสมถะแล้วเขาก็ไปปั้นสร้างภพภูมิมีเมืองมิพานมีเมืองสวรรค์แล้วเขาก็ไปพบกับพระพุทธเจ้าไปพบกับอะไรเขาทำเขาได้จริงๆเลยนะมีจริงๆเขานั่งปั้นสร้างเขาเป็นภพเป็นภูมิเป็นมโนมยอัตตามีอัตตาอันนั้นจริงๆเลยมีอัตภาพอันนั้นจริงเขามีจริงเหมือนกัน แต่เป็นอภูตังเป็นความไม่จริงที่ถูกต้องไม่ความเป็นมิจฉาทิฏฐิมันไม่เป็นจริงแต่เขามีจริงฟังให้ละเอียดอีกคนนี้หลงแสดงอุตตริมนุสธรรมอยู่อย่างนี้ก็แสดงอุตตริมนุสธรรมผิดอย่างหนึ่งไม่ถูกต้องอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าเราเห็นว่าเขาหลงอยู่มันเป็นความหลงของเราเขาก็อภัย ถ้าแก้มิจฉาทิฏฐินี้ไม่ได้ก็ใช้ได้ถ้าแก้มิจฉาทิฏฐินี้ไม่ได้พระโพธิสัตว์ก็ไม่สอนต่อเหมือนกันคนนี้ไม่สอนต่อไม่อนุเคราะห์ไม่ช่วยเพราะแม้แต่มิจฉาทิฏฐิก็ไม่พ้นยึดถือติดมั่นอยู่ในเรื่องนั้นความจริงเชื่อถืออยู่อย่างนั้นไม่เอาไม่เอา ไม่ช่วยนะเพราะแม้แต่ฐานมิจฉาทิฏฐิก็ไม่รู้ไม่เข้าใจมันไปติดภพติดชาติซึ่งฐานจิตรู้ยากกว่ากามภพด้วยมันเป็นภวภพนะไม่เอาถ้ามันแก้ไขไม่ได้ก็ไม่เอานะแต่ถ้าเผื่อว่าจะเรียนรู้โดยการละกิเลสฐานมายอมรับกันว่าเอาละฐานจิตเป็นแบบนี้ก็ตาม จะติดจะเสพอยู่ก็ไม่ว่าทีนี้หันเข้ามากามภพมาละลดรูปลดกลิ่นเสียงสัมผัสนี้บ้างจริงๆถ้าสอนอย่างนี้เอาก็ยังจะช่วยกันบ้างในฐานนึงเมื่อไปฐานโน้นแล้วมันก็จะมีภูมิมีชั้นขึ้นมาบ้างถ้าเห็นเหตุปัจจัยพวกนี้ลดละได้จริงแล้วเราก็เอาเหตุปัจจัยที่ช่วยเขาได้อันนี้มาเป็นเครื่องต่อรองเพื่อจะลดอันนี้ต่อไปในอนาคตก็พอจะเป็นได้แต่แม้จะให้มาต่อรองไอ้ข้างนอกนี่ว่าหยุดสิถุนยานงยานัดอยู่งั้นหยุดซะ แม้แต่จะไปนั่งสร้างภพสร้างชาติไปพบพระพุทธเจ้าไปเฝ้าพระโน่นพระนี่มีเมืองนี้พงนิพพานอะไรก็แต่ไอ้ข้างนอกนี่กามภพนี่ลดกิเลสกามได้ไหมไม่ลดด้วยไปเลยอยู่คนละพวกพูดกันไม่รู้เรื่องแล้วกามภพกับพูดกันไม่รู้เรื่องเพราะว่าภพกับพูดกันไม่รู้เรื่องก็คนอยู่กับกามาสวะภวาสวะของคุณด้วยอวิชชาสวะของคุณเทินเต็มไปด้วยอาสวะอยู่อย่างนั้นนะมันจะแก้ไขอะไรกันได้ นะแก้ไขไม่ได้เพราะผู้ที่จะมาพูดก็รู้เรื่องต่างๆใจฟังปล่อยใจเป็นกลางแล้วก็อธิบายให้ฟังกันแล้วก็ดูสิมันมีเหตุมีปัจจัยมีเหตุมีผลไหมมีเรื่องมีราวดีไหมเมื่อรู้ดีเข้าใจดีตามก็จะเจอก็จะไปได้นะเพราะจิตเราก็ปฏิบัตินี่มีองค์ประกอบที่พระพุทธเจ้าสอนไว้ปฏิบัติกับจิตหมดเป็นลำดับ เอามาอธิบายก็เป็นลำดับได้ชี้ขึ้นมาก็จะเห็นว่าเป็นอย่างนี้คุณไปทบทวนดูแม้คุณจะไม่เด่นไม่ชัดแต่ก็มีทุกบทบาทอภิญญาทั้งหมดเดินบทอยู่ทั้งหมดจะรู้ว่านี่เป็นตอนนี้ถึงสมาหิตะแล้วตอนนี้ถึงขั้นหรือว่าจิตขณะนี้ของเราชักแข็งแรงแล้วอสมาหิตะก็ให้รู้จิตของเราไม่เป็นประโยชน์เลยตอนนี้ว่างได้ดับได้แล้วก็ลองแรงแรง ไม่เห็นมันได้ท่าได้ทีอะไรไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นหิตะประโยชน์อะไรท่านบอกว่าถ้าปฏิบัติแล้วมันจะเกิดประโยชน์เกิดเนื่องขึ้นต่อเนื่องขึ้นมาให้เห็นว่างแล้วก็เป็นประโยชน์ได้ไม่ใช่ว่างแล้วว่างเลยไปจนกระทั่งเลยเถิดกลายเป็นลอยลอยล่องล่องไปติดยึดอยู่ฐานอยู่ว่างแค่นิ่งอยู่ฐานว่างอากาสาละลอยลอยล่องล่องทั้งรูปในรูปนอกข้างในก็กลายเป็นคนว่าง ข้างนอกก็ลอยล่องเลยเด๋อเข้าเด๋อเข้าเท่านั้นเองจะมีท่าอะไรเด๋อเข้าจริงๆอันนี้ไม่ถูกเพราะงั้นเราทำจิตว่างนี้ให้ซ้อนในสร้างป่าไว้ในใจป่าคือความสงบสงัดแล้วคุณทำขึ้นได้ไหมทำขึ้นก็อยู่ที่จิตเราคุณยินดีในความสงบสงัดเข้าใจเราพักเราหยุดนี่มันก็สบาย เราได้พักก็สบายแต่เราเพียรเราก็ยังมีฐานพักเพราะเราไม่ยุ่งกับมันเกินการเราร่วมสร้างร่วมปรุงสังขารสักแต่ว่าสังขารร่วมคิดร่วมอ่านร่วมสร้างร่วมทำก็ทำด้วยความเข้าใจมีปัญญามีความสามารถทำสร้างสรรค์แล้วก็ปล่อยวางใจเรามีตัวปล่อยตัววางเราไม่ได้ยึดเป็นของของเราไม่ได้ยึดเป็นตัวเรา แม้จะสร้างได้ดีเป็นดียังไงเป็นกุศลยังไงมีค่ามีคุณยังไงเราก็ไม่ได้หลงไหลจริงไหมถ้าจริงคุณก็ทำก็ไปดิคุณก็สร้างก็ไปทำก็ไปสบายคุณก็เป็นผู้มีประโยชน์สิตอนนี้มีประโยชน์ทั้งตนและท่านแยกกันไม่ออกเลยตอนนี้มีประโยชน์ทั้งตนและท่านอย่างชัดแจ้งเลยแยกไม่ออกจริงๆเลยสมาหิตะเป็นอย่างนั้นผู้ใดทำจนกระทั่งถึงขั้นสมาหิตะมีประโยชน์ทนประโยชน์ท่านและประโยชน์ที่ชัดแจ้งว่าพหุชนะหิตายะปฏิปันโนโหติปฏิปันโนโหติหมายความว่าปฏิปันโนคุณต้องปฏิบัติจนเข้าถึงนะย่อมเกิดย่อมเป็นโหติปฏิปันโนปฏิบัติได้ไปทวนแล้วทวนเล่าปฏิปันโนทวนจนเข้าถึงปันโนปันนังปันนะถึงจุดที่ท่านหมายแล้วถึงหลักชัยแล้วโหติเมื่อคุณปฏิบัติถูกย่อมเกิดย่อมเป็นเกิดอะไรเป็นอะไรพหุชนะหิตายะคุณจะเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อมหาชนเป็นอันมากพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะคุณจะทำให้คนทั้งหลายนี่ประชาชนเป็นอันมากหรือมวลชนทั้งหลายนี่อยู่สุขได้เพราะคุณนะจึงจะเรียกว่ามหาคนหรือคนที่ชื่อว่ามหาอธิบายทวนแล้วทวนเล่าอธิบายซ้ำแล้วซ้ำเล่าขยายความให้พิสดารขึ้นแจกแจงทั้งยกตัวอย่างทั้งพยายามทบทวนคุณเข้าใจลึกขึ้นไหมประโยคเก่าทฤษฎีเก่าเรื่องเก่าหัวข้อเก่าแต่อธิบายความให้ชัดเด่นขึ้นสัมพันธ์กับเรื่องราวสัมพันธ์กับบทปฏิบัติสำคัญกับอุทเทศอื่นเหมือนกันกับทำกระทู้เนี่ยนักทำตีทำโททำเอกไปแต่งกระทู้ก็เอาบทพุทธภาษิตพุทธภาษิตต่างๆมาอธิบายมาขยายความมาเชื่อมโยงมาให้เห็นสัมพันธ์กันเรียกว่าแต่งกระทู้เนี่ยเนี่ยการแต่งกระทู้ก็อย่างนี้แต่งกระทู้ด้วยปากให้คุณฟังคุณไปแกะเทปออกมาสินี่เป็นกระทู้ทำอย่างดีเลยนี่กำลังอธิบายบทลึกซึ้งด้วยถึงขนาดเอาบทมหาคนมหาบุรุษมาอธิบายคุณฟังเพราะมันจะเป็นประโยชน์จริงๆเห็นประโยชน์ต่อเนื่องในวัสมาหิตะแล้วก็ไม่ติดในประโยชน์จึงจะไปถึงขั้นวิมุตตินะนี่ฐานสูงแล้วนะเจโตปริยานระดับสมาหิตะอสมาหิตะเนี่ยพอเข้าใจอันนี้และเป็นอันนี้โหติเกิดอันนี้ย่อมมีย่อมเป็นได้บริบูรณ์แล้วคุณก็เป็นวิมุตติแล้วคุณก็ยังจะทบทวนอีกวิมุตติและวิมุตติอีกแน่หรือแน่หรือวิมุตต์แน่หรือแน่หรือวิมุตต์หลงมั่งวิมุตต์ลวงมั่งยังไม่สะอาดที่สุดมั่งยังเหลือเศษมั่งทวนแล้วทวนอีกดูเอาเถอะชั้นตอนของพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้เหลือกำลังวังชาละเอียดละออประณีตสุขุมบริสุทธิ์แล้วบริสุทธิ์อีกทบทวนแล้วทบทวนอีกเน้นเข้าหาจิตแยกแยะให้ฟังถึงอุทเทศหัวข้อบทพฤติกรรมบทบาทของการขัดเกลาแรงกลของการประพฤติธรรมมีเครื่องไม้เครื่องมือนี่คือทฤษฎีมีเครื่องอาวุธต่างๆอุปกรณ์ในการขัดเกลาต่างๆท่านก็ตั้งชื่อเรียกไว้ต่างๆอย่างที่อธิบายสู่ฟังเนี่ยจะเป็นอภิญญาดังกล่าวอยู่หรือแม้แต่คำว่าฌานมุทุภูเตกัมมณีเยทีเตเนนชับปัตเตอะไรนี่ก็อธิบายสู่ฟังอยู่เมื่อได้อย่างนี้แล้วมันก็มีการสัมพันธ์กันไปหาอภิญญา9อภิญญา8ถ้าตัวฌานนับเป็นเส้นหนึ่งก็มีอภิญญาอีก8ก็ได้ถ้านับเอาตัวฌานเป็นตัวญาณด้วยมันก็เป็นญาณเพราะว่าฌานมันขาดญาณไม่ได้มันก็เป็นวิชา9วิชาก็คือความรู้หรือญาณเหมือนกันก็เป็นวิชาข้าว9ประการก็สัมพันธ์กันอยู่นะพระท่านยิ่งอธิบายออกมาถึงขั้นตัดสินหรือขั้นมหาบุรุษคนที่จะอยู่ในขั้นยอดแล้วตอนนี้ใช้เครื่องตัดสินชั้นสุดท้ายเครื่องตัดสินชั้นสุดท้ายนี้จะต้องข้อแรกตัดสินก่อนถ้าตัดสินข้อนี้ยังไม่ได้ข้อเหล่านั้นยังเป็นเจโตวสิปโตก็หลงได้ฌานก็หลงแน่วิมุตติก็ยังไม่ถึงจริงหรอกเอาข้อต้นก่อนพหุชนะหิตายะปฏิปโนโหติพหุชนะสุขายะพหุสะชนะตาอริเยพหุสะชนะตาอริเยยาเยปฏิฐาปิตาคุณเป็นคนที่มีสมาหิตะอย่างนี้ไหม คุณเป็นคนที่มีประโยชน์ต่อมนุษยชาติอย่างนี้จริงไหมจริงจิตคุณอาจจะมีการพักการนิ่งการหยุดการดับได้พอสมควรแต่ของคุณแข็งแรงถึงขนาดนี้ไหมอันนี้เป็นดัชนีชี้ค่าเป็นมิเตอร์วัดอีกเครื่องหนึ่งแล้วเป็นมิเตอร์วัดว่าคุณจะเป็นมหาบุรุษหรือคุณจะเป็นคนที่ได้รับตำแหน่งว่ามหาแล้วตอนนี้ไม่ใช่ไปนั่งสอบเอาที่ปริญญานั่นนะนี่ปริญญา3แล้วปริญญา4แล้วปริญญา5ปริญญา7ปริญญา9แล้วไม่ใช่ไปนั่งตำราแล้วก็จดตรวจสอบความเข้าใจแล้วก็เอาไปเขียนตอบกันเฉยๆไม่ใช่มหาต้องมีสภาวะจิตสภาวะธรรมของตนเองจริงมหาของอโศกนี่ก็มีนะแต่มหาอันนี้เราไม่ต้องตั้งยศชั้นใครจะเป็นมหากี่ระดับเป็นมหากี่ประโยคก็ไม่ได้ตั้งยศชั้นนะแต่มีมหาบุรุษจริงพระบุรุษนั้นเป็นดังที่กล่าวนี้มีเครื่องวัดวัดเองปัจจตังเวทิตโพวินยูหิรู้ได้ด้วยตนเป็นบัณฑิตเสียเองแต่อย่าเป็นจอมโจรบัณฑิตอย่าเป็นจอมโจรเสแสร้งอย่าเป็นจอมโจรมายาอย่าเป็นจอมโจรขี้หลอกพลางต้องเป็นจอมบัณฑิตที่แท้เวทิตโพวินยูหิหินี่แปลว่าแท้จริงนะหิตัวนี้วินยูชนเป็นบัณฑิตเป็นเวทิตโพเป็นผู้ครองเวทผู้มีวิชาเวทิตโพผู้ครองเวทผู้ครองความรู้ผู้มีความรู้ผู้เป็นจริงจิตเป็นความรู้จริงจิตเป็นตัวจริงปัจจตังเป็นเองเป็นโดยไม่ใช่ได้โดยคนแต่งคนตั้งไม่ได้โดยคนย่องคนยกคนย่องคนชูคนเชิดเอาเองไม่ใช่ไม่มีใครมาชูเชิดไม่มีใครมาชกย่องก็ได้แล้วเป็นแล้วสบายแล้วเรามีประโยชน์แก่เขาได้จริงเป็นไปสิใครก็จะไม่รู้ไม่เห็นพอตาบอดมาดูมันไม่รู้ไม่เห็นก็ช่างไปแต่กรรมจริงกรรมย่อมจำแนกสัตว์จริงเราเป็นคนเป็นประโยชน์มีประโยชน์อยู่ใครไม่เห็นก็ช่างเขาเขาจะมีจิตริษยามากเขาก็ไม่เห็นถ้าเขาไม่มีจิตริษยามากเขาเห็นคนเรายิ่งพฤติกรรมข้างนอกมีกรรมการงานข้างนอกมันยิ่งเห็นชัดเพราะคนที่ทำจิตได้มั่นคงแข็งแรงและทำการงานนอกก็ได้เป็นประโยชน์ต่อมวลชนได้เป็นจริงๆเป็นประโยชน์ต่อมวลมหาชนจึงเป็นเครื่องตัดสินเป็นเกรแรกเป็นระดับต้นพหุชนะหิตายะปฏิปันโนโหติพหุชนะสุขายะปฏิพหุสัชนะตาอริเยยาเยปฏิฐาปิตาเป็นผู้ที่จะสถาปนาจะประดิษฐ์จะสร้างสรรปฏิฐาปิตาสร้างสรรให้พหุสัชนะตาให้มหาชนพหุสะก็มากหลายเลยแหละชนะตาก็คือประชาชนทั้งหลายมวลมหาชนทั้งหลายจะประดิษฐานในคนนี้ให้มากไม่มีที่สิ้นที่สุดให้เป็นผู้มีอารยธรรมให้เป็นผู้มียายธรรมแน่ๆทำได้ไหมคุณทำได้เป็นมหาบุรุษขนาดหนึ่งช่วยได้แล้วตอนนี้เราช่วยได้คนหนึ่งแล้วก็เป็นมหาคนหนึ่งช่วยได้สองคนแล้วยังไม่เป็นมหาเท่าไหร่เราแค่ช่วยได้คนหนึ่งก็เป็นแต่เพียงเอกพจน์ช่วยได้สองคนชักเป็นผู้ร่องขึ้นมาหน่อยเป็นพหุขึ้นมาหน่อยชักเป็นพหุพจน์ขึ้นมานิดนึงชักเป็น2หน่วย3 4 5นับไม่ถ้วนหลากหลายมากมายเป็นพหุมากมายเลยเป็นผู้ร่องยิ่งนับไม่ถ้วนใหญ่นั่นก็เป็นจุดเป็นความหมายคุณช่วยคนหรือขนสัตว์ได้ด้วยเพราะฉะนั้นพระอรหันต์ของพระพุทธเจ้าจึงไม่ได้หมายความว่าเป็นประโยชน์ตนเท่านั้นต้องหรือขนสัตว์ด้วยจึงจะไม่แตกมหายานและเถรวาทจึงจะเป็นพระของพุทธอยู่ครบเป็นนิกายเดียวถ้าคุณเป็นนิกายแตกแยกแบ่งส่วนไปซะแหวกเอาครึ่งนึงไปอีกครึ่งนึงไม่เอาคุณก็สังฆเภทสังฆเภทแน่แต่ถ้าคุณทำได้ครบคนก็เป็นเอโกธรรมโมธรรมะอันเดียวศาสนาเดียวพุทธอันเดียวไม่แยกไม่แยกไม่แยกไม่แบะแยกไม่แตกทำความเห็นให้ดีแล้วคุณปฏิบัติให้ถูกตรงครบถ้วนก็รู้ว่าครบหรือยังยังไม่ครบก็รู้ว่าเรายังไม่ครบ จะได้ไม่หลงตนเพราะฉะนั้นบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วมิเตอร์สุดท้ายจับพหุชนะหิตายะปฏิปโนโหติพหุชนะสุขายะดังกล่าวนี้นี่เอาพระคาถาเอาพระทฤษฎีเอาพระพุทธภาษิตพระพุทธเจ้ามายืนยันมาวัดเมื่อเราได้อันนี้เป็นหิตประโยชน์แน่เราทำประโยชน์ตนก็ได้เราแข็งแรงสิเราถึงจะมาทำกับเขาได้เราเก่งเรามีปัญญามีความรู้พอเพียงมั่นคงหนักแน่นปฏิทินสักะสลัดคืนได้ไม่ใช่เป็นนั่งเกาะนั่งติดไม่ใช่ติดแป้นเป็นประโยชน์จริงได้จึงเรียกว่าสมาหิตะอะสมาหิตะอย่าเป็นไม่ใช่สมาหิตะนะอย่าเป็นไอ้ที่ไม่ใช่สมาหิตะแท้ๆไม่ใช่สมาธิแท้สมาธิพระพุทธเจ้าจึงสูงสุดนักกลับไปแปลคำว่าสมาธิเอาสมาหิตะไปแปลสมาธิเฉยๆก็เป็นสัมมาสมาธิของพระอริยะออกปานชนิเป็นสัมมาสมาธิของพระอริยะออกปานชนิสมาธิแก่ๆที่ไหนสมาธิที่มีคุณค่าเหลือกำลังสมาธิอย่างนี้ที่สมาหิตะเนี่ยเป็นสมาธิที่เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านอันจริงแล้วได้ทั้งประโยชน์ตนมีฐานอาศัยของฉันมีทั้งประโยชน์ท่านไปเรื่อยในตัวอย่างคุณเองนี่เรามีแล้วมีฐานอาศัยอย่างท่านวิมุตติทำงานมีฐานอาศัยสบายแล้วและก็มีการงานประโยชน์ท่านทำไปได้อยู่ตลอดเวลานี่ก็คลุกคลีเกี่ยวข้องขนาดนี้ก็เก่งหลายแล้วอีกต่อไปก็ยิ่งออกฟาดฟันลำทวนเหมือนกับผมก็ยิ่งเป็นสมาหิตะประโยชน์ยิ่งประโยชน์ใหญ่หรือขนสัตว์ใหญ่เป็นโพธิสัตว์มากขึ้นก็ยิ่งเป็นมหายานตัวเด่นเลยเป็นทั้งเถรวาทด้วยเพราะเรามีใจเป็นเจโตวสิปปโตมีฌานมีวิมุตติเป็นฐานรองรับของตนแห่งตนเรามีของตนแห่งตนอยู่เราก็ใช้อยู่ได้มันก็ยิ่งจะสะสมความแข็งแกร่งยิ่งออกรบยิ่งฝีมือดียิ่งแข็งแรงยิ่งมีปฏิภาณมีอิทธิวิธียิ่งมีอิทธิวิธียิ่งออกรบยิ่งเก่งโสดทิพย์ก็ยิ่งเก่งโอ้ยมีทิพย์ทั้งหลายโสดทิพย์นี่ตาทิพย์หูทิพย์หมดเลยทุกอย่างโสดทิพย์มีทิพย์ทั้งหลายพอปั๊บสัมผัสเท่านั้นโอ้โหบุทุภูเตยิ่งแววไวยิ่งฉับไวยิ่งรู้ปราดปราดปราดปราดคล่องแคล่วยิ่งโสดทิพย์ยิ่งเก่งยิ่งรู้ซึ้งยิ่งเข้าใจซึ้งถึงเจโตปริยญาณยิ่งรู้จิตรอบแล้วรอบเล่ารอบแล้วรอบอีกลึกซึ้งขึ้นอีกยิ่งเห็นวิมุตติที่แน่นหนามั่นคงเป็นวิมุตติที่ยิ่งสะอาดแล้วสะอาดอีกยิ่งรู้ชั้นของอรหันต์ยิ่งรู้ชั้นของโพธิสัตว์ยิ่งรู้ชั้นของพุทธวิสัยยิ่งรู้อย่าว่าแต่รู้โสดาชัดขึ้นสกิทาชัดขึ้นอนาคาชัดขึ้นเลยยิ่งรู้ชัดอรหันต์ยิ่งอรหันต์ที่เป็นอรหันต์มหาอรหันต์มหาโพธิสัตว์สูงขึ้นจนถึงโพธิพุทธวิสัยต่อเนื่องขึ้นไปเพราะฉะนั้นยิ่งบุญเป็นพุทธวิสัยเป็นอจินไตยอย่าเอามาพูดเล่นแต่มันจะเข้าใจอย่างที่โอ้โหอธิบายเป็นภาษาคนไม่เคยได้เรายิ่งจะทราบซึ่งยิ่งจะเห็นพุทธตัวโตยิ่งจะเห็นพระพุทธเจ้ายิ่งจะเห็นตถาคตเพราะเรายิ่งถึงธรรมยิ่งเห็นธรรมยิ่งถึงธรรมยิ่งเห็นตถาคตองค์โตยิ่งเข้าใจพระพุทธเจ้าวิสัยพระพุทธเจ้าอย่างนี้เนาะพุทธวิสัยเป็นอย่างนี้เนาะคุณจะรู้เป็นปัจจตังโอและคุณก็จะรู้ว่าศาสนาพุทธมีพระพุทธเจ้าหรือเปล่าเพราะคุณไม่รู้ไม่เห็นตถาคตที่แท้คุณก็ไม่รู้จะไปเชื่ออะไรนิทานก็ไม่เชื่อสินิทานก็ไม่เอาแต่เรื่องจริงมันเรื่องจริงต่างหากแล้วมันจริงเหลือเกินแล้วมนุษย์ควรเป็นควรได้เหลือเกินแล้วคุณจะไม่สงสัยเลยใครจะมาว่าพระพุทธเจ้ามีหรือไม่มีไม่แปลกเลยขอให้เราได้อุดมการณ์นี้เข้าไปพอมันได้มันจริงแล้วมันไม่มีเหยาะแยะมันไม่มีลำบากมันไม่มีสะเทินสะท้านมันแน่วแน่มั่นคงเด็ดขาดไม่แปรปรวนจึงเรียกว่าไม่กลับกำเริบหรือไม่เวียนวนไม่เกิดอีกเกิดอย่างที่เคยหลงผิดมาแต่มิจฉาทิฏฐิแต่ต้น No way ตันเว ตันทางเลยไม่ไปแล้วทางโน้นอุดสนิทปิดเสด็จเลยอย่างนั้นจริงๆนะมันอย่างนั้นจริงๆถ้าได้ถึงจุดปลายอย่างนี้จะจึงเรียกวิมุตติวิมุตติไม่กลับกำเริบเลยอวิมุตติเราก็จะรู้ว่าอวิมุตตินี้มันเป็นสภาพของเหตุปัจจัยที่ระลึกแล้วเราไม่เคยพบไม่เคยเจอเลยแบบนี้รุนแรงเหลือเกินรุนแรงจนกระทั่งเราต้องแวบต้องไหวอาวิมุตติก็เป็นเหตุปัจจัยของแต่ละบุคคลฐานะของแต่ละบุคคลก็เป็นได้หรือบางคนก็ถึงแม้แข็งแรงงี้เราก็ได้สร้างทุนเอาไว้สู้ได้แม้ชาติแต่ปางไหนๆไม่เคยเจอแรงปานนี้เราก็ยังมีแรงภายในที่สามารถสู้ได้ไม่ไหวเหมือนกันไม่หวั่นไม่ไหวเหมือนกันเป็นได้จริงทีนี้คุณจะเกินแรงนั้นขนาดไหนก็รู้เอาด้วยตนรู้เอาด้วยตนเองแต่ผู้ที่รู้ดีแล้วก็จะเข้าใจได้ปฏิภาณอวิมุตติของพระอรหันต์ไม่มีปัญหาอวิมุตติของพระอรหันต์ก็คือสิ่งที่เกินแรงสิ่งที่ไม่เคยประสบพบมาเลยในโลกไม่ว่าโลกท่านเกิดปางใดก็ตามเพราะฉะนั้นบางคนบางผู้เกิดมาไม่กี่กับก็ดับอรหันต์ไปเพราะฉะนั้นประสบการณ์ก็น้อยบางคนบางผู้ประสบการณ์มากแต่ก็ต้องล้างหนักเหมือนกันนะเพราะไอ้ตัวยิ่งเปื้อนมันก็ยิ่งติดบางคนที่ไม่ประสบการณ์มากล้างได้ไวเลี่ยงง่ายเหมือนคนไปชุบสีมานิดเดียวล้างน้อยคนไปชุบสีมาหนาเปลือกหลายชั้นล้างยากชั้นใดเพราะฉะนั้นเสร็จแล้วเราก็เรียนรู้ไปเป็นโพธิสัตว์ได้เหมือนกันเรียนรู้เป็นโพธิสัตว์ทีนี้จะมาเป็นโพธิสัตว์นี่มาเรียนรู้เนี่ยก็ขอเล่านิดนึงในฐานของโพธิสัตว์นะแต่อย่าเพิ่งไปเหิมหานอย่างนั้นนะให้เป็นโพธิสัตว์จริงซะก่อนให้มันวิมุตติแท้เป็นอรหัตผลจริงซะก่อนเป็นพระอรหันต์จริงก่อนนะจะเป็นอย่างนี้ไม่ว่าพอเป็นพระอรหันต์อย่างที่ว่าสมมติว่านายกเนี่ยเกิดมา100ชาติเท่านั้นมีประสบการณ์แค่100ชาติเสร็จแล้วก็บำเพ็ญปฏิบัติธรรมจนบรรลุเป็นอรหันต์พอเป็นอรหันต์แล้วตั้งจิตโพธิสัตว์ใหม่ก็มาเกิดเป็นมนุษย์ใหม่พอมาเกิดมนุษย์ใหม่ก็ประสบผลไอ้ของเก่าหมูมากไอ้ที่ประสบการณ์เก่าๆไอ้อย่างน้อยชาติเคยเจอมาแล้วหมูมากมันก็ไม่ยากอะไรพอถึงคราวถึงนั้นก็หลุดหรือว่าถูกหลอกสักหน่อยนึงประเดี๋ยวก็รู้ตัวพอมาเจอไอ้ที่ไอ้อย่างนี้ยังไม่เคยเจอฮะไอ้อย่างนี้หนักเหลือเกินอันนี้แปลกหลอกได้สนิทเนียนเราหลงงมงายเลยหลงนึกว่าจริงนึกว่าดีเลยไอ้ที่ร้อยชาติเราเกิดมาเรายังไม่เคยประสบอย่างนี้เลยนี่เป็นชาติใหม่แล้วเดี๋ยวนี้จะมาติดจะมาหลงอยู่แล้วพอสมควรแต่ผู้นี้มีฐานสูงมีบารมีถึงร้อยชาติบารมีถึงขนาดที่ว่าร้อยชาตินี้ก็หลุดพ้นได้แล้วด้วยเป็นทุนเพราะฉะนั้นทุนขนาดนี้เพื่อได้ทุนในความมิมุติทุนในการจะต่อสู้กับไอ้ที่มาหลอกนี้ง่ายเพราะท่านเป็นโพธิสัตว์แท้ท่านเป็นอรหันต์แท้สู้ได้ง่ายแต่ถ้าคนที่ไม่เคยมีอรหันต์แม้เกิดมาร้อยชาติก็ไม่ได้ปฏิบัติตนให้เป็นอรหันต์เสียให้ได้ในร้อยชาตินี้ซะก่อนไม่อะสมมติว่าไม่มีเลยไม่ได้ปฏิบัติอรหัตผลเลยและจะไปขอปฏิญญาณเป็นโพธิสัตว์แล้วก็เกิดมาชาติที่106ขี้หมาคุณก็ติดมันแล้วจะมาแอดพูดโมไม่มีแรงไม่มีบารมีอะไรหรอกแม้คุณในร้อยชาติคุณจะปฏิบัติตนมาหลุดลงในบ้างนิดนึงร้อยหน่วยดีกว่ารับนับร้อยหน่วยดีกว่าได้2หน่วย5หน่วยก็จะไปมีแรงอะไรเป็นโพธิสัตว์มาตั้งใจตั้งจิตเป็นโพธิสัตว์ก็เป็นโพธิสัตว์ป้อแป้ช่วยตนก็ไม่รอดก็หน่วยหนึ่งห้าหน่วยมันจะไปสู้อะไรฤทธิ์แรงตั้งร้อยแม้คุณจะได้50หน่วยคุณก็ยังหัวปักหัวปั๊มช้านานจะได้หรือไม่ได้กึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งได้50จะรอดหรือไม่รอดถูกไอ้ผีใหม่หลอกเอาจะรอดไม่รอดไม่รู้ไม่มีเครื่องประกันไม่มีหลักประกันนี่ซับซ้อนนะฟังให้ดีพูดอธิบายให้ฟังนี่ซับซ้อนไม่มีหลักประกันเพราะฉะนั้นถ้าคุณจะเป็นโพธิสัตว์คุณต้องเป็นอรหันต์ให้ได้ก่อนและเชิญคุณจะเป็นโพธิสัตว์อีกกี่ร้อยชาติพันชาติเชิญคุณเถอะมีหลักประกันอย่างนี้แล้วไม่ต้องห่วงว่ามันจะไปตกหล่นตกต่ำอะไร ถ้าไม่ได้แล้วไม่เอาอ่ะเพราะฉะนั้นคุณเป็นโสดาเอาโสดาให้วิมุตติแท้เป็นโสดาอย่างจริงจนแน่และปฏินิสขะลองดูมาช่วยคนอื่นเขาดูสิเนี่ยมาอยู่กับสังคมธรรมดานี่ใครมาก็พูดถึงเรื่องอบายมุขช่วยเขาไม่ต้องเป็นโดดลงไปในโลกอบายมุขหรอกแต่ถ้าโดดลงไปก็แข็งแรงนะอย่างคารวาสเขายังคลุกคลีอยู่อย่างเด่นเขาก็ไปในโรงเล่าเขาก็ไปแข็งแรงอยู่เต็มวงเล่าแล้วเขาก็มีปฏิภาณที่จะปราบหรือขนสัตว์พวกในกำลังเมาเล่านี่เขาก็พูดเขาได้เขาก็เก่งเหมือนกันนะอ้าวก็เป็นโพธิสัตว์ขั้นโสดาอยู่นั่นแล้วก็ช้าอยู่นั่นแล้วประโยชน์พอได้นาตัวเองหน่อยนึงทำนาตัวเองสำเร็จแล้วก็ไปบ้าช่วยนาคนอื่นอยู่นั่นแล้วนาตัวเองจะเพิ่มปริมาณขึ้นมันอีกหน่อยไม่เพิ่มแล้วดีไม่ดีก็เลยนาตัวเองเลยเผลอไม่ได้ทำยาแอบขึ้นซะเลยนะงูเข้าไปอยู่ซะเลยเดี๋ยวก็ยุ่งกันใหญ่เพราะมันยังไม่แข็งแรงยังไม่มีฐานอาศัยสูงเราก็จะต้องรู้ตัวพวกนี้นี่พูดเป็นอุทาหรณ์มีเครื่องอธิบายมีเครื่องเทียบเครื่องเคียงประกอบให้ฟังนะเพราะเราจะทำประโยชน์ของท่านจึงเป็นความสำคัญอยู่ที่จะรู้ซับซ้อนด้วยว่าควรจะทำหรือไม่ควรจะทำแค่ไหนแต่ต้องทำไม่ทำไม่เป็นผลสำเร็จที่สูงสุดของพระพุทธเจ้าเพราะในหลักฐานในพยัญชนะอนุพยัญชนะต้องอธิบายแม้กระทั่งสาธยายได้มีสุตตะมีพหุสุตตะอธิบายสุตตะอะไรนี่ที่ในพระสูตรนั้นเอามาอ่านให้ฟังและสามารถอธิบายได้ละเอียดละออถึงพยัญชนะอนุพยัญชนะอะไรต่างๆจริงๆมีอัตถะถึงทั้งอัตถะทั้งพยัญชนะอนุพยัญชนะละเอียดละออไม่ใช่พูดเล่นๆที่อธิบายสู่คุณฟังนี้มีลักษณะทั้งอัตถะมีลักษณะทั้งพยัญชนะมีลักษณะทั้งอนุพยัญชนะนะที่อธิบายสู่คุณฟังนี่ประกอบไปด้วยอนุพยัญชนะพยัญชนะและอัตถะพรั่งพร้อมมีทั้งสภาวะมีทั้งเหตุผลอุทเทศต่างๆประกอบไม่ใช่พูดโดยปากเปล่าไม่ใช่พูดโดยไม่ละเอียดละออแต่พูดละเอียดละออแล้วหลายครั้งหลายคราก็พูดอย่างนี้อยู่ไม่ใช่ไม่พูดอย่างนี้เพราะการที่จะรู้จริงรู้แจ้งรู้ลึกรู้ซึ้งรู้จงต้องพยายามปฏิบัติไปถึงของจริงแล้วคุณจะรู้ได้แม้จะไม่ได้รู้พยัญชนะมาก่อนไปศึกษาพยัญชนะก็ง่ายเพราะเรามีของจริงถ้าเราไม่มีของจริงแล้วศึกษาพยัญชนะก็บ้าพยัญชนะไปเลยและหลงว่าตัวเองได้ตัวเองรู้ตัวเองเป็นเหมือนพวกไปเรียนพระอภิธรรมเรียนยิ่งเรียนพระอภิธรรมยิ่งบ้าดีเดือดไปเลยมานั่งดูเลขหวยเขาสักชิปคบกับเทวดาตลาตาตาอะไรกันอยู่ในขนาดนี้ไปกันใหญ่เพราะงั้นแม้จะไปเรียนพระอภิธรรมภาษาพระอภิธรรมภาษาจิตอย่างไรแต่ถ้าไม่มีสภาวะรองรับไม่มีจิตเจตสิกรูปที่เป็นตัวจริงที่ยังถึงจริงก็ออกนอกลู่นอกทางได้หลงดีในส่วนหนึ่งก็เป็นปลีกหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งจริงๆอย่างที่เห็นอยู่นี่เป็นหลักฐานเราเองนี่เราเรียนพยัญชนะกันก็มากเรียนภาษากันก็มากแล้วก็เร่งปฏิบัติกันอยู่ภาษาพวกเรานี่พอเพียงที่ปฏิบัติเพราะงั้นอย่าไปที่ได้ห่วงภาษานักเพราะว่าตั้งใจเรียนตั้งใจอบรมตั้งใจสั่งสอนอยู่พูดอยู่เรียนอยู่นอกจากคุณจะมานั่งฟังแล้วก็ไม่ฟังนั่งหลับนั่งเพ้อเจ้อนั่งฟุ้งซ่านอะไรเท่านั้นเองทำไมฟุ้งซ่านทำไมวันหนึ่งคืนหนึ่งเติมขนาดนี้มันไม่พอกินพอใช้ยังไงพอกินพอใช้ปฏิบัติได้คล่องๆช่วยกันดูแลช่วยกันระมัดระวังอยู่ประคบประงมกันอยู่พลาดยังไงเผลอยังไงใครเพียงใครพร่ำยังไงก็เตือนก็ติ้งร้องเตือนท้วงเตือนกันอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเราไม่ท้วงไม่เตือนกันการท้วงเตือนกันอยู่ก็มีกันอยู่เสมอจนบางทีบางครั้งเอามานะของเราเข้ามาถือตัวถือตนผู้ท้วงผู้ติงก็แทนที่จะเห็นเป็นบุญก็กลับไปทีิโกรธตอบซะนี่เคืองตอบซะนี่พระพุทธเจ้าสอนคุณว่าอย่างนั้นเด้อเขาท้วงเขาติงเราแล้วให้เราโกรธตอบงั้นเด้อมีคำสอนนี้อยู่ที่ไหนมีแต่ว่าถ้าเขาท้วงเขาติงเราก็ดี